tuommoinen lyöntiäinen keskenään niin tosi lystikeskenä. Radiolähetys. 5 vuotta! Ei voi olla tällä lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkoa sun uskoa, kun se on fakta. Onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea puhku. Paljon onnea vaan. Nyt otetaan riskillä ja heitettiin jo oikealla melodiallakin tämä. Tuleeko siitä sanomista? Kuulat hetken, kun tuo tuleekin. Puhjankuva 5 vuotta on täynnä ja hylläri-pylläri jakso näin vapun nurkilla. Me olemme sittenkin täällä. Oletko sinä siellä? Ainakin podcastina, jos et livenä paikalla. Hahaa. Puhjankuva se on tämä viikoittainen parikeskustelupodcast. Vai onko viikoittainen sellainen? Ja siitä keskustellaan näistä viikon teknologiaa. Aiheesta meillä on ainakin paikalla Herkka. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sekin on varmaan teostuva. Sekin on. Meillä on onneksi asiantuntija paikalla sanomassa, että nyt jouduttiin maksamaan iso rahaa. Kaikki pidättävät hengitystä. Kuka se voisi olla? Onko se joulupukki? Ei, koska nyt ei ole joulu, vaan nyt on juhannus, meinasin sanoa, mutta ei sekään ole pidä paikkansa. Eikä pääsiäinen, sekin meni. Mutta meillä on linjoilla pitkästä aikaa mukana myös Henrik. Tervehdys. Ääni, jonka kuulette, tulee siitä, kun sadat podcastin kuuntelijat pettyneenä vaihtavat toiseen podcastiin. Ne kuvitte, että nyt tulee jotain hienoa. Sitten, ei, se onkin Henrik. No. Mulla on pakko sanoa, että tässä se kliimaksi oli. Ei ole mitään muuta uutta. Tiedänä pojat ei ole teostaan. No niin, eli sitä saa laulaa. No sitten, no, se on hyvä ilta. Se on loppuilta. Pelkästään sitä Sima maistiaiset ja muuta vastaavaa. Mutta hei, koska nyt Henrikki on siinä ja meidän meidän superhienot kuuntelijamat ovat olleet niinku huolissaan siitä, että onko Henrik edes elossa. Me en vieläkään tiedä, onko se elossa, vaan onko tämä nyt se äänigeneraattori. Minä olen nauhoite. Niin, me ollaan koottu kaikista Henrikin lauseista. Täällä mä painelen täältä nappuloita ja sieltä tulee yllättävän paljon tuttuja lauseuksia tänään. No, 1224 siellä on materiaali. Jaksoa kun on tehnyt, niin kyllä sieltä aika monella. Oletko sanonut kaikki sanat, mitä Suomesta löytyy? Mutta mä voin tehdä se, jos te haluatte. Siinä on uusi podcast. Löytyykö sieltä semmoinen, pörin sieltä sampleista semmoinen, että äänestin perussuomalaisia. Mä voin tehdä se nyt. Minä äänestin perussuomalaisia. Kato, näin helposti se toimii. No niin, kyllä. No, maagista. Oikeasti mä matkin Henrikin ääntä. Sen takia me puhutaan ollenkaan päällekkäin. Ja matkin Pörnin ääntä. Ihan vaan hämmentääkseni ihmisiä. Mutta ei, kaikki on ollut kuitenkin... Mitä sä oot tehnyt? Missä sä oot ollut? Ootko sä hengissä? En mä ole hengissä, mutta... Pitkään aika ollut hengissä. Mä olen huuhaillut, että mitä ihmettä nyt tekisi. Mä teen yhteen dokkariin ääniä ja tehnyt vähän käsikirjoitushommia, mutta... En valtavan suurella menestyksellä, ikävä kyllä. Niin. Että sen takia tulit täältä. minä tulin tänne, koska on 5. vuosi täynnä puhujainkulmaa. Ja on vielä päivälleen, koska ensimmäinen Hessun kahvilan Speakers Corner julkaistiin vappupäivänä. Näin on. Se jos kuuntelette livenä, niin nyt on oikeasti vuosipäivä. Aivan. Joo. Mä olin itse miettimään, että oliko se 30. vai tämä ensimmäinen. Hyvää päivä, vuosipäivä, itse kullekin. Hyvä. Mutta joo, ohjelman sisällä. Terveisit myös Hessulle, joka... Kieltäytyy tulemasta paikalle. Häntä edes kutsut. Mutta onnitteli. Kutsuin kyllä hänet, mutta Hessulla oli remonttipuuhat niin pahasti vaiheessa. Hyvä tekosyys Mutta hän lähetti lämpimät terveiset ja sanoi, että niin ne lapset kasvaa. Ei se sanonut niin, mutta se olisi voinut sanoa niin. se olisi ehdottomasti voinut sanoa, joo. Facebookin kautta myös onnitteli. Se sanoi myöskin, että haistakaa vittu koko jengi. No ei se oikeasti sano niin, mutta kyllä se olisi voinut sanoa niin. Se olisi voinut sanoa niinkin, joo. Olisi. Se on täysin mahdollista. Mutta se, joo, meillähän on tämmöinen niinku catfight menossa, tämmöinen podcast, maailman catfight, puhujakulma ja Hessun kahvila, joka... Ei on vai? Mulle ei ole kerrottu. Sehän alkoi siitä yhdestä jaksosta, mistä hän tuli meille ohjelman alussa, mutta me ehdittiin jo kettulla hänelle ohjelman lopussa, että... I didn't get the memo. Suomi on liian pieni maa, tänne ei mahdu kahta podcastia. Mitäs muuta olette puhuneet? Mitäs menikö tässä? Pääsiäisenä? Trullasitteko? Trollasitteko? Ei trullattu, mutta munia oli suu täys. Me tapettiin minkkejä. Okei. Siis niin kuin, ihan niin kuin riistanhoito. Perinne sielläpäin. Riistanhoito hengessä. Minkki on oikeasti semmoinen luontoon kuulumaton elukka. Osuitko? Tappaa lintuja. Osuitko? Se oli loukutettu. Semmoinen ei vahingoittava loukku ja sitten siisti lopetus. Siisti lopetus. Siis semmoinen. Ei mennä yksityiskohtiin. Mutta näinpä nyt semmoisiakin elukoita. Näin on nyt. Se hyvä, että jossakin on siisti lopetus, kun tällä ohjelmalla ainakaan ei ole koskaan. Ei. Tämä on semmoinen loukku, mikä tappaa heti tullessa. Loukku, johon jää koukkuun. Mitäs Henrikki on tehnyt tässä? Mehän kysyttiin, mutta näin niin kuin juhlapyhin, kuuluuko jotain traditiota? En kauheasti. Mulla on nyt muutaman vuoden ollut semmoinen, että mä aina pääsiäisen jälkeen ostan kaupasta hallin mämmiä ja syön sitä sellaisen paketin päivätahtia, mutta nyt ei ole varaa ihan niin kovaan mämmin kulutukseen. Mutta ainakin yksi laatikko on mennyt jo. Kaksi laatikkoa sen. Mä en voi sietää mämmiä, mutta se on mun mielestä hyvä, että löytyy ihmisiä, jotka sitä syö, koska muuten se on aika turha tuote. Siis mulla oli monta vuotta silleen, että mä en oikein, ei lähtenyt. Ja sitten se oli 3 tai 4 vuotta sitten mä sain jossain mämmiä ja mä olin silleen, että no kyllä mä voin sitä ottaa. Ja sitten tuli joku semmoinen ihan aha-elämys, että juman kautta, tämähän on mahtavaa. Ja se tuli niinku ihan yhtäkkiä. Täytyy myöntää, mä en ole edes maistanut nyt, mutta sitten taas kannattaako se maistaa, jos se onkin sitten hyvää. Sehän vaan merkkaa rahan kulutusta. No ei, niin ei se loppujen lopuksi, jos nyt on työssä käyvä ihminen, niin ei se kovin kallista ole. No ei, ja se näyttää sitä itseltään, mutta niin. Ja ei se ole työttömällekään ihmiselle kauhean paha, jos on hoitanut asiat paremmin kuin minä. Mä lueskelin tässä pääsiäisen pyhinä rokkareiden tämmöisiä elämänkertoja, ja tuli siihen tulokseen, että ihmisten pitäisi enemmän kertoa julkisesti huumeiden käytöstä ja irstailuistaan. Sillä, että jos mämmi ei maistu, niin vetäkää mömmöjä ja kirjoittakaa niistä kirjoja. Mäkin itse asiassa kuuntelin Audiblesta Sami Hagarin jotenkin elämänkerta tai muistelma teos on liian suuri sana, mutta tällaisen muistelopläjäyksen. Minä luin Lemmyn ja sitten tämän Nikisiksin kirjan. Mäkin olen lukenut Lemmyn. Mä sain sen itse asiassa yhtiön basistilta lainaksi sillä ehdolla, että mä en koskaan palauta sitä. Okei. No niin, piditkö lupauksen? Pidin lupauksen. No se on edelleen kirjahyllyssä. Hyvä, loistava. Onko 2 viikkoa, onko tullut mitään uutisia? Nyt ainakin tuntuu, että maailma on kaatunut joka puolella. No maailma on kaatunut itse asiassa joka puolella. Mikään ei toimi ja ihmiset lentää niin kuin duuneista pois. Vaikka ehkä suurin, mitä ainakin kaikki odotti, oli tämä Nokian keissi. Siellä vihdoinkin allekirjoitettiin soppari ja sitten kun saatiin vihdoinkin soppari allekirjoittua, niin sitten tuli sen aika, että kerrotaan, että kuinka paljon ihmisiä lähtee pois. Tuliko yllätyksenä, oliko luku teidän mielestänne suhteellisen pieni vai semmoinen, mitä odotti tekemään? YT-neuvottelut 4000 koskee 4000 maailmanlaajuisesti ja Suomessa jopa 1400. Suomi eikö suhteellisen hyvin säästynyt näiltä Nokia YT:ltä? Kyllä, koska meillä kuitenkin on niin kuin hirveästi. Joo, mutta mutta niitähän ulkoistettiin myös. Joo. Jos sieltä lähtenyt kolmi. Mikä tarkoittaa, että ne irtisanomiset siirrettiin toiselle yritykselle? Eli Accenturelle niin tämän vuoden aikana niin peräti 3000 ihmistä. Joo. Tämä oli tämä. No niin, tässä Symbian kehittäjiä näin, niin ihan mitäpä. Nokian pomohan tässä Ylen haastattelussa kuitenkin sanoi, että eihän tämä nyt sitä tarkoita, että ne siirretään sinne, josta ne potkitaan pois. Vaan no totta kai se sanoo niin. No ja silloin me uskotaan sitä. Ei se nyt voi valehdella meille. Ahaa. Poissa ollessa niin puhujankulman linja on mennyt tällä. Joo, me uskotaan kaikki, mitä sanotaan. No se oikeastaan ihan, se tekee se kyllä tekee, tämän se tekee analyysin paljon helpompaa. No, tämä on paljon helpompaa. Jos yritetään aina miettimään sitä niin piiloajatusta tässä takana, että se luultavasti tarkoittikin tätä, niin entäs tule mitään. Se on, antaa mennä vaan näin. Ja sitten, minä kannatan uutta linjaa. Joo, ja kuuntelijat kuitenkin korjaa sitten, että ei pidä paikkaa. Niin tulee vaan lisää palautetta. Aivan, eli tästä kaikki hyötyy. Mitenkäs ne nyt siirtykään? Eli Tampereelle, Salossa, Oulussa, Helsingissä edelleen hommat pyörii. Tai onko se Helsinki vai Espoo? Oulussako oli ne peruspuhelimet jatkossa ja sitten... miten ne menikään? Mikä se oli? Eikö mitä Tampereella oli sitä Windows Phone-kehitystä ja samallisella Etelä-Suomessa. Kyllähän ne. Siinäpä ne rullii. Sitä ne ehkä, mua nyt en hirveästi kiinnosta silleen, että missä niillä tekee porukka töitä. Siis tälleen niin kuin tämän ohjelman puitteissa muuten kiinnostaa kyllä, mutta toi ehkä niin kuin mielenkiintoista tälleen, jos niin kuin tykkää seuralla kaikkea, että milloin tulee uusia vekottimia, niin se, että ne nyt ilmoitti, että ne siirtyy, ne ei enää julkaise uutta kamaa, niin ajoi aikaisin kuin aikaisemmin, mikä on oli loogisesti sanottu. Ihan fiksua, eli lähempänä sitä varsinaista myyntiajankohtaa, niin kertovat, että mitä on tulossa. Eli tekevät Applet. No en mä tiedä, onko se nyt Applet. No nyt saadaan siitä palautetta. Kaikki järkevät firmat, niin ei vuotta etukäteen eivät esittele. Että no joo, niin. Tekevät niin kuin yleensä ihmiset tekee, kun yritykset tekee. Joo, toi on ollut Nokian tietysti semmoinen pieni akilleen kantapää. Siitä on varmaan tullut myös semmoinen kierre, että sit taas, kun periaatteessa koko ajan lahataan jäljessä, niin sitten taas ei, jos sä oot niin hirveän pitkään hiljaa, jotta sä voisit julkistaa sen niin samaan aikaan, kun sitä puhutaan, niin sitten taas kaikki, että no miksi ei ole kuulunut vähän aikaa mitään. Nythän ei ole vähän aikaa kuulunut mitään, ne ottaa sillä tavalla sen kiinni, että ollaan niin kuin hissun kissun. Mutta lupailtiin, että pieni mahdollisuus olisi siihen Windows-luuriin vielä tälle vuodelle. Joo, ja sitten tuossa tablettipuolella, niin Eloppihan otti kantaa siitä, että niillä ei ole mitään kiirettä sen kanssa. Että nythän tuli ne, mistä ollaan jo niistä Soninkin vehkeistä puhuttu. Joo, Soniltakin tuli. Se S1 ja S2. Se S2 oli se, missä oli silleen hassusti ne kaksi semmoista näyttöä. Mutta se, että Sony jarrutteli pitkään ennen kuin lähti tähän tablettikisaan ja sitten yrittää niin kuin tuoda jotakin vähän erilaista muotofaktorilta ja sitten siinä on sitä PlayStation-kytköstä. Aivan. Ja sitten Nokiakin sanoi, että ne samaa tablettia tuo pihalle vasta sitten, kun niillä on jotain siihen asiaan oikeasti lisättävää, eikä? No se on kyllä tietysti totta. Että ehkä tähän aaltoon on vaikea päästä mukaan, että se on etsittävä se niin sanottu seuraava aalto ja surfattava sillä laudalla, eli tabletilla. Mutta eipä siitä tietysti varmaan huojennuttavaa, että se asia nyt saatiin ainakin jonkinnäköiseen huomaan, ei tarvitse enää niinku spekuloida niin paljon, että nyt tällä kokoonpanolla jatketaan ja katsotaan sitten lopuksi tulostelulta, mihin se riittää. Tämmöisiä MM-lätkä. Latteuksia. Pelataanko nyt jotakin jääkiekkoa? Nyt pelataan jääkiekkoa. Suomi voitti eilen Tanska. Mikä huikeinta? Norja voitti Ruotsin ja mun mielestä se on niinku hatunnostoarvoinen paikka. Mun mielestä se on niinku pelasti koko turnauksen. Mikään ei voi enää pieleen tässä turnauksessa siinä vaiheessa, kun Norja on voittanut. Onko Janne Pesonen vielä maajoukkueessa? Ei sitä kukaan tiedä, kuka siellä on. Suomi pelaa ja Suomi voittaa ja sitten ne häviää, jos ne häviää. Mä oon ollut Jannen kanssa yhtä aikaa päivähoidossa. Eli yhtä lailla sinäkin olisit voinut olla jääkiekkotähti, mutta joku meni pieleen jossain kanssa. No sanotaanko näin, että se mitä mä Jannesta muistan, niin Jannella oli huomattavasti kovempi voitonhimo kaikissa peleissä, mitä minulla näin. Ai se vaatii sen? Että se vaatii kyllä sen. Okei, ei vaan pelkästään sitä, että osaa luistella. Pitää myös osata voittaa. En osaa kumpaakaan, mulla ei mitään voitohimoa, enkä osaa luistella. Tai osaan luistella, mutta en niin hyvin kuin... mä en osaa luistella. Mä veikkaan, että mä osasin luistella. Sitten on kyllä pitkä aika kun... Sen jälkeen, kun mä rupesin katsoa jenkifutista, niin mikään mulla ei tunnu enää miltä. Sekö on niinku se the juttu? Se on tullut the juttu. Okei. Se on semmoinen niin kuin keskittymishäiriö se homma. Mainoskatko? Joo, no niitä täytyykin katsoa semmoisena editteinä, että ne on leikelty pois. DVD-boksilla. Tuo on niin kuin monet sanoo tuosta, niin että jenkkifutis on semmoinen, että kun siitä pääsee kärrylle, niin se on äärimmäisen kiehtova homma. Se on äärimmäisen kiehtova. Siinä on, koska siinä on niin kuin, että siinä on periaatteessa sitä actionia niin kuin jääkiekossa, ja sitten siinä on sitä suvantavaihtoa niin kuin jalkapallossa. Eli siinä on niin molemmista. Sitten niin se on äärettömän taktinen. No, on, on. Se on niin ja sun kuin ei tarvitse keskittyä sen kuvaruudun katsomiseen, kuin vaan sen hetken, kun se niin tulee. Ja sitten se kestää 10 sekuntia, joku on takannut jonkun, ja sitten se voi taas rauhoittua. Et nyt mun ei tarvitse seurata niitä. Se, ja sitten kun se on, ne säännöt on niin monimutkaiset, että sitten niitä jäädään pähkäilemään ja katsomaan näitä hidastuksia pitkän aikaa. Että miten se niitä, osuuko se jalkamaahan nyt ennen vai jälkeen, kun tuo toinen raapi korvaansa ja semmoista. Mutta me tehtiin Kalataloisjussin kanssa sarjaohjelmia Jenkifutiksesta niin kuin perehdytysmielessä tuohon, mikä sen ohjelman nimi on, Kubertäänin perillisiin tuossa hetkinen syksyllä. Tai tuossa ennen vuodenvaihdetta, että jos yhtään kiinnostaa, niin suosittelen. Mutta kyllä minä ymmärrän, jos miten Kubertään kirjoitetaan? Kubertin siellä. Miten niin hankala nimeä keksitty, mutta no, se on vähän kuin tämä kurihysti. Krisiti. Mutta ymmärrän kyllä ihan hyvin, jos valtaosan huomiosta ihmisillä tällä hetkellä jääkiekko, koska siellä on karkelot ja jenkifutiskarkelot eivät ole. Jääkiekkoa voi pelata myös pleikkarilla, mutta ei tällä hetkellä vielä muita vastaan onlineissa. Tämä oli toinen ehkä semmoinen viikon, tämä on kestänyt yli viikon, mutta erään viikon uutinen siinä vaiheessa, kun PlayStation Networkiin häkkäydyttiin sisään, ja lähtikö tietoja, ei lähtenyt tietoja, lähti sittenkin, ehkä lähti. Ja mä sain itse sähköpostin tuossa viime viikon perjantaina Sonilta, että hei, nyt tämmöinen juttu, että voi olla, että on lähtenyt. Ajaa, didn't know that. Ja se on vielä silleen, että kaikki tiedot on, kenties, on viety luottokorttitietoja lukuun ottamatta sen takia, että Sony eivät tunteneet kryptaustekniikkaa. Joo, ja niillä oli joku tieturaukko, mitä ei sitten ollut vitty vielä paikata umpeen. Niin. Meillä, muistaakseni viime viikolla taidettiin silloin ne Sony haastanut ne hakkerit oikeuteen keuhat ja sitten sen toisen ja sitten ne sopii. Mutta sitten se, että silloin oli puhetta, että niin Anonymous ei ainakaan ole tyytynyt tähän näin, jotka julisti sodan näin. Ja sitten povattiin, povasimme, että olimme oikeassa. Mutta tämä on niin kuin Sonilta aika helvetin huonosti hoidettu ylipäätään, koska se, että jos niin kun jos joku juttu meni persille, nyt se meni. Niin, siis ne hirveästi jahkas sitä, ja lehdissäkin oli, että niin kun puhutaan Suomessakin sadoista tuhansissa periaatteessa tileistä, jotka saattoi olla menettää tietonsa ja ennen kaikkea luottokorttitietonsa tuossa. Ja ainakin mitä kaverit soitteli pankkiin, niin kaikille sanottiin, että jos niin kun jos sen hetkisen tiedon valossa on, että saattaa olla, että luottokortin tiedot on menetetty, niin silloin sitä tulee kohdella varastettuna tietona ja pankkiin tulee ilmoittaa. Että aivan. Että siinä jossakin vaiheessa, niin kun en tiedä sitten miten Sony on tuossa vastuussa, mutta se, että vaikka nyt sanoo Sony melkein mitä vaan, niin se luottokunnan ehtojen mukaan, niin se pitäisi vaihdotuttaa se kortti. Koska jos on tiedossa jo tämäkin uutisoinnin laajuudessa, että saattaa olla, että luottokortin tiedot meni näin, niin se on silloin kuluttajan velvollisuus ilmoittaa siitä pankkiin kautta luottokunnalle. Kyllä joo, ja eikö tässä nyt ainakin viimeisimpien tietojen mukaan ollut niin, että kyllä sieltä ne luottokorttitiedot lähti, sieltä ei lähtenyt kuitenkaan tätä kolminumeroista sekurikoodia, mutta muuten kyllä, jotenka sillä perusteella kyllä luottokortit luultavasti on menossa vaihtoon, mutta tämä nyt on tietysti taas tämmöistä kuulua. Puhetta. Mulla kävi tosiaan hyvä tuuri siinä mielessä, hyvä tuuri oli se, että multa oli jo aikaisemmin varastettu nämä tiedot. Ja mulla oli lähetetty jo uusi luottokortti, enkä mä olen ehtinyt syöttää tätä uutta luottokorttia sitten kaikkiin palveluihin, missä mä sitä tällä hetkellä käytän. Siinä samalla muuten tuli hyvin tutkittu, että mihin kaikkialle sitä maksaa, koska sitä on tietysti, että hei, tämä ei toimi. Koska tähän on syytetty aina luottokorttitiedot. Sillä saadaan myös rahareikiä tällä tavalla kurottua kiinni, mutta tosiaan tässä nyt ei ole sitä pelkoa, koska ne saivat luottokortit. Se muutama voi välillä aina vaihtaa se kortti, niin se on aika tympäätä ylipäätään siis. Aina, että miksi tämä palvelu ei nyt toimikaan, että miksi tämä ei toimi. Ai jaa, mulla on luottokortti mennyt umpeen. No se on totta, mutta silloin ei vaihdu tunnusluku, mikä ei ole niin kyrsivää kuin siinä vaiheessa, kun se tunnusluku vaihtuu, koska niin pinttynyt päähän kuin tuommoinen tunnusluku voi olla, niin Ja muistatko, mitä mä en edelleenkään käsitä, että minkä takia sitä luottokortin tunnuslukua ei saa itse vaihtaa. Muistatko luottokortin numero ulko? Siis niin kuin sen koko luottokortin kortin numero? Joo. En. Mä joskus muistin, vai en enää. Mä muistin sen siis loppupätkän siitä vanhasta. Muistatko sitä mutta security-koodia? En, mä muistan sen vanhan. Sen mä muistan. Mutta en tätä uutta. Mä kun sain, mulla meni syksyllä korttivaihtoon. Niin se oli eka kerta, kun mulla vaihtui luottokortti, mikä tarkoitti, että se oli eka kerta, kun mulla vaihtui ylipäätänsä tämä korttityyppi. Joo. Niin ne ei kertonut missään siinä, siinä kirjeessä, mikä siinä tuli siis kortti ja sitten siinä tuli ne ohjeet, niin siinä sanotaan, että tunnusluku lähetetään erillisessä kirjeessä. Kyllä, joo. Ja sitten mä ihmettelin, että no missä se kirje on, ja mä ajattelin, että no mä en voi käyttää tätä korttia, ja sitten täytyy vähän arpoa aina kaupoissakin, että missä se voi maksaa ilman laittamatta koodia. Ja sitten mä lopulta menin pankkiin ja kysyin, että no mikä tämä nyt on, kun tätä uutta tunnaria ei ole tullut mistään, niin sitten sanoin, että hei, kyllä se on se sama, mikä on se aikaisemmin. Ja mä nyt, ahaa, se oli hauskaa, että te kerroitte. No vähän saa semmoista jännitystä siihen. Mutta eli tällä hetkellä PSN:ssä niin siellä ei pysty tekemään oikein mitään. Se lupasi viikon sisään ilmeisesti jotkut Curiosity ja PlayStation Networkin palveluista saadaan pystyä, mutta ei kaikkea. Että ne on luvannut sen, että ne rakentaa sen koko paskan uudestaan. Ja sitten, ei ne mitään oikeasti rakenna, mutta ei ne se on se, miten sanotaan. Ei, meidän piti uskoa. Anteeksi, mä lipsailin tästä meidän. Siis näin ne on sanonut, eli ne alkavat tällä hetkellä koodilta rakentamaan ihan uutta. Mutta onko se vähän niin kuin toi? Kyllähän tuommoisen viikossa koodaa. Niin kyllä, jos se menee päivässä alas, niin kyllä se viikossa koodaakin. Että. Ainakin tuommoisen samanlaisen, mikä menee päivässä alas. Että. Eli mutta toi PlayStation Plussa ja sitten on se perus PlayStation Network-tili, eli se jos pelaa monin peliä, niin silloin ilmeisesti pitää olla se maksullinen Plussa, eikö? Ei, tuo PlayStation Plus on semmoinen, mikä ne keksi jälkikäteen, millä sä saat niin kun, jotain pelidemoja ennen muita ja sitten sä saat jotain pelilatauksia halvemmalla tai sitten jopa ilmaiseksi, kun taas nämä, jotka on normaalikäyttäjä. Sun ei tarvitse maksaa siis online-pelaamisesta mitään eikä muuta. Oliko se Xboxilla? Niin, Xboxilla piti, sillä piti maksaa. Okei, joo, no niin, sitä mä kanssa. Eli tämä on vielä enemmän yhtä tyhjän kanssa, eli tässä oli tämä joku welcome-paketti, joku tiesi tästä enemmän. Joo, eli welcome-pukettia ne tarjoaa tähän, johon tulisi tämmöinen ainakin kuin Welcome back-puketti. Ilmainen kuukauden kokeilujakso PlayStation Plus sekä Curiosity-palveluun. Ja tämäkin on vielä se, että se on maakohtainen. Varsinkin nämä ilmaisia ladattavaa sisältöä, joka on maakohtainen, joten se on kiva nähdä, mitä täältä Suomessa sanoo, että kaikkihan ladataan pois, mitä saa ilmaiseksi, sitten ollaan hirveän kiitollisia, että hei, jes, lämmittää hirveästi. Ja tosiaan PlayStation Networkin käyttäjät ylläripylläri joutuu vaihtamaan heti salansanansa, kun sinne kirjautuu, ja salansana voidaan vaihtaa vaan siltä pleikkarilta, josta tunnus on aikanaan tehty, joten on tosi myös hassulta, että mä oon vaihtanut pleikkaria tuossa välissä, että no, siinä oli myös, että se voi tehdä myös sähköpostin kautta, mikä on sitten ehkä huojennuttava tieto. Muuten olisi jäänyt sellaisena vaihtamatta. Nehän joutuu viivästyttämään jotain pelijulkaisuja sen takia, kun ei kannata julkaista pelejä, jos niitä ei pysty pelaamaan. Mm. No se on totta. Tämä on kyllä siis aikamoinen isku Sonylle nyt. Niin kuin, tosta on vaikea nousta. Jos ensin niin kuin häkätään niin kuin boksi, mitä ensin sanotaan, että sitä ei voi millään tavalla häkätä, siinä tuli tietoturva-aukko ja se saatiin häkättyä. Se nyt on tietysti diipenapa, näin tapahtuu aina jossain välissä kuitenkin. Mutta sitten jos tämä niin kuin perälauta vuotaa näin pahasti tältä päästä, plus että se tiedottaminen oli niin kökköä. Niin, ja niin, sitten vielä se, että, jos tämä koko kaatuminen johtuu siitä, että ne rupesi nillittämään niin kovasti siitä pleikkareiden jailbreakkaamisesta, että sitten kuluttajat sitten, jos tämä on anonymuksen puhja, mutta mä en tiedä, kun joitakin viittaa, että ne ei ole ottanut ilmeisesti kunnia tästä, että se voi olla, että tämä häkkäys on ollut ihan puhtaasti näiden tietojen perässä, eikä kostoluonteinen, mutta. Sekin voi tietysti olla, että siinä on ollut. Ninno laittaa tuonne Irkki, että Sonylla meni ohi tietoturvan peruskurssi, älä luota käyttäjään. Ja taas huomataan, kuinka pilvi ei toimi. Älä nyt! Ja se ei pelkästään ole toimimatta, se on vaarallinen. No, niin, no. Verkkopohjaista multiplayer-peliä on varmaan vähän hankala pelata ilman tätä. Mutta hei, Henrik, niin kun pilvi toimii, mutta sitten kun se alkaa tuntua, että se ei toimi, niin pitää lisätä vaan annosta. Ja sitten kirjoittaa kirja siitä, kun on mömmössä. Joo, ja toinen juttu, mikä oli jännä, mikä oli tästä aikaisemmin, kun on puhuttu tästä, kun PlayStation poisti tämän Linux tai Other OS-tuen tästä omasta järjestelmästä. Nyt tässä Suomen kuluttajariitalautakunta on ottanut tähän kantaa, ja heidän mielestään kyllä sitä 100 € korvaus kuuluisi. Ja jälleen Sony itkee. Kai sä nyt haet sen 100 €. Ei mulla ole sitä boksia enää. No. Se siinä mä vaihdoin siihen toiseen, missä sitä ei ole. Oletuksenakaan. Niin. Mun mielestä vähän avistuksen kova hinta. No joo, mä en tiedä minkä... Menee näkö... vähän niin kuin sakkoluonteisen puolelle. Että. Niin. Tai mä tiedän, tuskin ei nyt kovin moni jaksa edes hakea. Että. Niin, ja sen kerran, kun kuluttajalle annetaan hyvä diili, niin otetaan nyt eikä valiteta. No sekin on totta. Mutta minkä näköinen painoarvo kuluttajariitalautakunnalla on? Mä en tiedä. Onhan sillä. Onko se niin kuin, jos se sanoo jotain, niin näin mennään. Näin mennään. Suomessa ainakin. Okay. Joo. Ja ehkä siitä voidaan saada sitä ennakkotapauksia myös muihin maihin, ja silloin se tietysti on tietysti iso asia varmaan Sonille. Mutta siinä on, ne vielä valittaa monta vuotta sitten. No on, ja se on ihan teki tietysti pelivedon, että se julkaisi sen pienemmän mallisen Slimmin, joka on sitten myös hiljaisempi ja muuta vastaavasta. Poistettiin se oletuksena, jolloin sitten ihmiset tehtiin vaihtotarjouksia ja muita, että vaihda nyt. Niin sitten sä oot vaihtanut jo ja sitten on turha enää sen jälkeen itkeä. Itkeä voi kuitenkin sitten Norjo Ohkanperä, joka meni ja kuoli, joka oli Sonin johtohahmoja siellä. CD:n keksijä ainakin jollain tavalla. Mä en tiedä. Ei ollut keksijä, se oli sen... se oli sen suurin puolesta puhuja ja sen ajaja, koska... CD-evankelista. No se on aika hyvä. Hyvin sanottu. Sehän oli siihen. Mä en tiedä, mitä sille kävi, koska... Siis... Kuvassa se pitelee minidiski. Niin, kun se siis... Se on toinen. Se hieno evankelisoi keksintä. Kaikkia oikeastaan digiformaattia. Minidiskille ei käynyt ihan niin hyvin kuin CD:lle. Vaikka onhan se vielä jossain käytössä. Varsinkin niin kuin leffapuolella sitä käytetään aika usein äänen tallennukseen. Mutta... Joo. Mä en muista enää, mitä mun piti sanoa. Mutta joo. Niin, mä en tiedä, mitä sille kävi sille... Se kuoli. Silloin, kun CD-ROM... No niin, sille kävi kyllä, mutta... Se ei hengitä. Niin, sano vaan. Nyt mä unohdin taas sen. Ja siis, kun silloin oli CD-ROMit uusi asia, mm-hmm. niin silloinhan siinä oli iso juttu, että koska tulee uudelleen kirjoittavat, ja sitä oli aika... Sitähän... Ne kesti itse asiassa yllättävän kauan. Sitä vähkeltiin, niin se oli joku suomalainen lukiolainen, joka kehitti menetelmän. Mutta sinne kävi sitten niin, että sen perheellä ei yksinkertaisesti ollut varaa maailmanlaajuiseen patenttiin, niin sitten sen keksi joku japanilainen uudestaan ja patentoi. Mä en ole kuullut sen jälkeen tästä lukiolaisesta, että mitä sille kävi. Luulisi tietysti, että ne niin kuin tulevaisuuden työnsaantia varten se voisi olla ihan hyvä meritti, että mä nyt keksin tämän ensin. Mutta millä sen sitten todentaa, niin se on toinen asia. No niin, sepä se. No mut PlayStation. Yritin hakea aiheesta Googlella, ja ensimmäinen vastaus oli Antti Tuisku, eli Antti Tuisku keksi CD. mitä hakusanoja käytit tähän, kuka keksi CD? Ei, ja oikeasti vastaus. Jotain suomalainen jotakin CD ja uudelleenkirjoittava jotakin. Okei, okay. Antti Tuisku. Tämä oli yllätys meille kaikille. joo. Toinen yllätys, mitä odotetaan, on tietysti Viin seuraajaa, eli tätä on tietysti jonkin verran jo uumoiltu, että tuleeko Nintendolta uutta pelikonsoolia, ja näin on ilmeisesti tulossa ensi vuonna, ja ilmeisesti sitä esitellään jo tuossa E3-messalla kesäkuussa. Mikä siinä oli mielenkiintoista, oli tämmöiset näytölliset ohjaimet. Saadaan taas hintaa ylöspäin. Ja sitten tietysti se on varmaan aluksi liian pieni se näyttö, niin sitten siihen tulee semmoinen niin kuin Plus-versio, minkä sä saat niin kuin työnnettyä siihen persuuksi, joka tuo isomman näytön, mistä saa maksaa enemmän. Mutta... Niin, tämä on semmoinen kuin Game Boy-tyyliin, siis semmoinen suurennuslasi. Mulla oli semmoinen joskus. Mä arvasin sen. Ootko säästänyt? Nyt se olisi kovaa. On se varmaan. Ei, se itse asiassa suurennuslasi ei varmaan ollut. Käytin sitä hetkeä, mä en pois koskaan tykännyt sitä. No, se on ehkä huijaus. Mutta Game Boy löytyy kyllä edelleen tuolta. Ai, ai, ai, ai. Tota, ilmeisesti se DS-myynti on vähän takunut. Tai no tietenkin riippuu, että millä sitä mittaa. Mutta niin, mikä on takkumista. Mutta... Mä suhtaudun vähän näihin käsikonsoleihin aavistuksen skeptisesti tänä päivänä, mutta tota... Mitäs sitten tämmöinen pelikonsoli, jossa on mukana käsikonsoli? Yhdistelmä. Siis sinällään ihan tietenkin riippuu, että minkälaisia pelejä, koska on niin paljon pelejä, missä olisi kiva niin nähdä jotain karttaa tai jotain muuta, ja sitten pitää niin typerästi sitä pelinäkymästä hypätä pois. Joo, tai sitten jos sulla on näin inventory, tämmöinen lista, että mitä sulla on taskussa. No just semmoinen näin, että, niin kuin, että sen rämpläämiseksi niin mä en voi nähdä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Tai se, että niin se pelipauset, että mä niin kuin... Mutta näinhän se oikeastikin menee. Jos sä oot niin kuin taistelussa ja sitten mietit, mitä sulla on taskussa, saat katsoa, mitä siellä taskussa oli, niin et sä enää näe, mitä tapahtuu ympärillä. Niin, vaan ei se niin kuin se pelitilannekaan pysäydy siihen, että tuota, mä katson taskuun ja näin. Niin sille, niin kuin... Hei, pysäytykäs nyt vähän, mä katson taskuun. Pocket time. Mutta et siinä mielessä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, noin akun puolesta kuulostaa aika se on huonolta. Ja hinta. No ei sillä, että jos se on hyvä. No mutta sitten niin sä haluat, mutta sitten sä tarvit niinku 3 ohjaajaa, että kaverit voi kanssa pelata. Mutta se, että enemmänkin sitten se, että onko niinku viillä semmoisia pelejä, kun se hinta siinä mielessä, että jos niinku on tämmöisiä serious game pelaajia, tai siis niinku vakavia pelaajia, jotka niinku siis, eli niinku semmoisia, joiden pitäisi niinku olla jo töissä, mutta ne oikeasti istuu vaan kotona pelaamassa. Mm-hmm. Ei vanska. Niin tuota. Jatka vaan. Niin semmoisethan nyt saattaa kyllä maksaa pelivärkeistä ihan mukavasti, mutta sitten, että onko se pelitarjonta semmoinen, mikä niitä kiinnostaa pidemmän päälle. No katso tätä kuvaa, jos lukee, niin kuin, että screen stream takes the 1080p image and pushes each rendered quarter to the player's personal screen, eli jos sulla on tämmöinen niin jaettu kuvaruutu, mikä yleensä on tuossa ruudulla, niin nyt se tuo sen oman ruudun tohon. Hetkinen, tuossa on vinkkejä idea, kun on näitä perusajopelejä, missä se ruutu on jaettu sitten 15 osaa, kun sulla on 15 pelaajaa, ja jokaisella on semmoinen pieni ruutu muutenkin, niin nyt sä voit nähdä sen oman osuutesi siinä sun omassa ohjaamassa. Niin no, miksi tuohon sitten tarvitaan sitä konsolia. Jos kaikilla on, kaikilla on kännykät, niin voi pelata sitä ilman. Niin, mutta sä voit tehdä halvemmat ohjaimet, kun sulla on se keskustietokone, joka on tehokkaampi. Ei, suhtaudun hyvin skeptisesti, mutta niin siis toivottavasti, että kyllä niin kuin mä luulen, että Nintendo on tehnyt ihan hyviä vehkeitä ja sitten on tehnyt semmoisia floppivehkeitä, että niin, tuleeko nyt mihin nyt rotaatio osuu. Jos viimeksi oli hittivehje, niin nyt tämä on sitten floppi, mutta katsotaan kuinka. Siis tämähän on vaan huhu. No tämä nyt on huhu. Tämä ei ole siis, kyllä. Siis, mutta mehän uskotaan niihin. Siis koska mehän uskotaan kaikkea. Eikö me uskotaan vasta, kun yhtiö sanoo. Eikö se näin? Siis mä vaan katoin noita kuvia tuosta. Mä olisin aika yllättynyt, jos... Mitkä muuten on hyvin tarkkoja kuvia, mitä mä oon aina niin hämään näissä, kun otettu kuvia. Niin eikö nyt voisi skarpata ja rajata kuvia paremmin? Ei, koska silloin ei ole uskottavia huhukuvia. Nykyisissä kameroissa on semmoiset huhukuvamoodit, jotka ottaa tuollaisia sumeita kuvia, koska muuten ne ei mene läpi. Se on sama kuin mikä se oli Iltalehdessä, vai missäkin oli tämmöinen video tästä jostain Bigfootista, mikä on taas nähty jossain Arkansasassa tai jossain muussa vastaavassa. Kun näytetään se video, niin blurry image, kun ollaan ja voi sitä videota kun kuvattu, niin nykyajan niin kännykkäkamerat on parempia. Kyllä niillä saa suht hyvää videota. Niin sillä siinä osittain tulee myös semmoinen, että, se, joka niin ottaa sen kuvan, niin tietää, että se ei saisi ottaa sitä kuvaa. Ja sitten, sitten sillä on niin semmoinen hirveä peruset vatsassa ja niin kuin, kakka niin kuin kurkistelee jo sieltä... Niin kuin, vyön alta näin, ja sille hirveä paniikki, niin kuin, ja ei muista tehdä säätöjä oikein, ja käy tärisee, ja liian nopeasti. Pitää sitä kameraa jossain kyynärpään alla. No tähän pitäisi saada semmoinen kamera-appi sitten puhelimiin, joka niin kuin, ottaa varmasti hyvän kuvan silloin, kun salaa kuvaamassa. Mutta siis, mutta mitä joo, olin sanomassa vaan noista ohjaimista, niin mä olisin aika yllättynyt, jos tuo olisi oikeasti se seuraava, koska... Ei, niin ei varmaan on... luukki Nintendo... ei varmaan tuo. Niin, koska Nintendollahan on kauheasti ollut etua justiinsa Wiin kanssa sen takia, että niillä on toi ihan oma kontrollisysteemi, se jota kaikki sitten 5 vuoden viiveellä rupesi apinoimaan. Joo. Vaihtelevalla menestyksellä, niin jotenkin musta olisi kummallista, jos ne palaisi tuollaisiin perus... Siis se huhumyllyhän on sitä, että niin kun, et siis nämä remoteit ei häviäisi mihinkään, ja nunchat, koska ne on ihan toimivia, mutta siis se, että ne toisi sitten jonkun vaihtoehto-ohjaimen siihen lisäksi, koska on paljon pelejä, joihin ne remoteit ja nunchat on ihan oikeasti hanurista. Tässä olisi pieni pointti tuoda semmoinen pieni näyttö kuitenkin siihen remotein päälle, jos tulisi tämmöinen niin ase, jolloin tota niin, tämä on perusongelma tässä peliohjelmissa on se, että kun me tehdään näitä ampumapelejä, me voidaan tehdä tällä tavalla, että hei nyt kun sä meet kyykkyyn, niin se tyyppi menee kyykkyyn, mutta ongelma tulee sinne, kun sä käännyt, niin se tyyppikin voisi kääntyä, mutta sä et näe enää sitä telkkaria. Niin, no tässä on sellainen ratkaisu, missä se näyttö on siinä aseen päällä. Ei, tästä on tehty konsepteja ja se näyttää todella hyvältä. Se on se ainoa ja oikea tapa, millä tavalla se voisi korvata sen fucking hiiri- ja näppäimistöyhdistelmä, mitä parempaa, vaan ei löydy millään muulla ohjaimella. Sä et saa siitä, koska mikään ei... Niin. Tämä on mun mielipide. Ja se on totta. Ja pakko se uskoa, kun se on faktaa. Joo, mutta siis silloin se... Tai sitten me vaan odotetaan, että tämä tulee ja katsotaan. Jos tähtäät vain sen ruudulle ja sitten niin lähdet tähtäämään sinne vasemmalle, niin silloinhan se voisi pyörähtää. Mutta sitten se menee liian nopeasti ja... Niin, nimenomaan. Sitten tulee oksennus. Eli se on hyvä peli. Siis silleen, no joo. Tulee kakka ja tulee oksennus. Tässä avaimet. Tulisikohan niille tuota jotain, en spekulla, mutta tulisikohan niille jotain kuitenkin. Voisiko olla niin blaa, että tuota, semmoinen ihan peruspalikka ohjain, jossa sitten on joku semmoinen joku kikkailunäyttö siinä. Mikä josta niin kuin, tulee kakka ja oksennus. Mikä niin kuin tarkoittaa kuitenkin sitä, että sitten ne pelit tehdään kuitenkin varmuuden vuoksi sille, että niitä voi pelata ilman sitä näyttöä. Eli sitten sillä näytöllä ei ole niin kuin sille, se ei tuo niin kuin oikeasti siihen peliin mitään uutta. Ja sitten se on vaan HD. Toukokuussa taisi tulla muuten Suomessa HD-lähetyksiä Antennin kautta. Jipi. Muistakaa olen oikein kaapelitaloudessa. Niin, ketään mutta... Totta. Mutta sä saat HD-lähetyksiä jo muutenkin. Nimenomaan, se ei kiinnosta. Koska on antennut siis kaapelitaloudessa. Mutta se kiinnostaa, kun Amerikassa tulee joku uusi värkki, jota ei koskaan täällä voi ostaa. Se on kyllä. No. Mutta ei Amazonin pilvipalvelua sitten. Lisää värkkejä, jotta ei toimi Suomessa. Niin, ja pilvipalvelut on hyvästä. Eikö tämä ollut tämä Amazonin nämä... pilvipalvelut just semmosia, mitkä toimi Suomessa. Eli näitä niitä tämmösiä ihan, mitä pystyy käyttämään niin omien kotisivujen pyörittämiseen. En tiedä. Geocities. Mut vai, niin kuin, mikä, eli nyt kun tämä rysähti tämä Amazonin joku tämmönen serveripilvi, niin millä tuoten nimellä se nyt kulki? Se ei ollut nyt tämä Cloud Locker, ei, vai? Ei. Kun se oli se, onko se joku... Se S jotakin. Niin. Vai? Eli se, mihin, siis mihin monet niin kuin backuppaa omia tiedostoja ja sitten monet puljut pyörittää niin kuin omia kotisivuja. Koska, niin, ja sitten esimerkiksi Twitter pyörittää sieltä kaikki avatarit. Joo. Nyt nehän siitä selvisi niin kuin suhteellisesti pienin vahingon, eli 0,07% dataasta hävisi. Mutta sitten kun se data on kuitenkin aina uniikkia, että tuota, jos meillä olisi vaikka tonni hiekkaa ja siitä häviäisi niin kuin muutama pari prosenttia hiekkaa, niin se on ihan sama, koska hiekka on hiekkaa. Mutta tuota, jos ajattelee, että otetaan omista kovalevyistä ja hinkataan siitä se 0,07% satunnaista dataa, niin se voi olla ihan oikeasti vahingollista. Ja sitten kun pyörii paljon yritysfasiliteetteja myös. No, eka oli sille, että no show not, että tuota, jos se on tämmöistä, minne backupataan dataa näin, niin silloin on huonosti asiat, jos pelkästään luotetaan siihen, että toihan nimenomaan verkkoon backuppaaminen on, idea on se, että sen et laita sinne pelkästään, vaan sen sinne peilaat, mitä sulla on jossakin muualla. Mutta just tämä, että niin monet, no just esimerkiksi Twitter pyörittää sieltä nyt avataria ja monet sitten firmat pitää verkkopalvelujaan siellä. Eli tilanteita, missä niin kuin hyvin vaikeaa on saada mitään muuta backupia siitä, kun luottamaan siihen palveluntarjoajan. Onko tästä tullut mitään tuommoista kompensaatio-ohjelmaa vielä? Oletteko kuullut? Saako joku korvauksia? Hakseri laittaa ilkis, että jossain oli juttu, että Amazonin pilvi oli käytetty joidenkin koomapotilaiden monitorointiin. No, niin. No se. Mistä mä kuulen musiikkia muuten korvieni koko ajan? Tuleeko se jostain sieltä vai tuleeko se jostain täältä? Tuleeko se sieltä? Ei näkään täältä. Okei, ei sit mitään. Henrik. Se loppui. Henrik oli syyllä. Mä arvasin, että se vaan kuuntelee musiikkia eikä meitä. Niin, nettisivussa aukesi joku hauska musiikkia soittava mainos. Ne on aina hauskoja. Mutta tästä ei ole tästä mitään niin tietoa, että minkä takia se rysähti, tämä Amazonin pilvi. Oliko se ihan vaan, asiat vaan meni vikaan. Siinä ei ollut mitään hyökkäilyä. En ole kuullut tosta paljon mitään. Se on ollut... Mä oon ollut todella uutispimenossa, koska mä sen takia mä olin tässä. Joo, mä yritin etsiä niin jotain niin vähän enempää tästä, mutta niin kaikkialla toistella on näitä vaan samoja juttuja, eikä niin missään tuntunut olevalla vielä siitä, että niin kunnollisia tämmöisiä virallisia toimenpideilmoituksia, mutta jos se oli vain joku, jos se oli laitevika, niin ei sitten kauheasti varmaan kerrottavaakaan sitten ole. Että niin, tai sitten Amazon ei ole vielä antanut mitään virallista, niin sitten meillä ei ole mitään mitä uskoa sokeasti. No, ei se sitten. Dataa hävisi, miettikää sitä. So fucking what? Ihme pullamössön tappiomiljalla. Se sopii taas näinkin. Miksei kukaan nauhoittanut sitä linea, koska se sopisi niin moneen paikkaan? Paikannuksesta on kanssa meitä löytynyt. No siitä. Yleisiä kohuja. Älä kerro vaan, missä mä olen. Elikkä yksi oli tämä, joku huomasi tämän, että iPhone pitää logia jostakin näistä tukiasematiedoista, mikä oli kerrottu jo puoli vuotta sitten. Ja itse asiassa niiden Kiino tässäkin oli aiheesta jotain silloin, kun ne julkaisi tuo. Sitten Android tekee samaa, mutta siinä se login pituus on ilmeisesti vähän lyhyempi. Mutta jotkuthan vetäisi kenkeissä, niin yritti nostatella tämmöistä joukkokannetta. Joo, siellä nostetaan aina joukkokanne. Joo. Siis fundamentaalinen erohan iOS ja Androidin välillä tässä asiassa on se, että iOS se on hyvin epämääräinen se boksi, minkä sä klikkaat hyväksynnän, jossa viitataan johonkin, niin kuin, että haluatko lähettää anonyymiä dataa Applelle, niin se on se. Mutta Androidissa, mä taisin puhua tästä silloinkin, kun mä hommasin ton Nexus Onein ja sitä ekaa kertaa otin käyttöön, niin siinä tulee ihan niin kuin selkeästi tulee tämmöinen, että haluatko paikkatietopalvelut ja sitten vielä varoitus erikseen, että jos haluat paikkatietopalvelut, niin me lähetetään tätä anonyymiä statistiikkaa myös Googlelle palvelujen parantamisen. Joo. Kun tässä iOS:ssa niin kuin se, ehkä niin kuin se, kun sitä niin kuin se ei kauheasti lähettele ylipäätään sinne Applelle, siis jotain sinne menee, mutta siis niin kuin se, eli sinne puhelimessa on semmoinen logi. Se oli toi Pinseristä Sami Köykkä, niin teki ihan mukavia, hienoja testailuja siitä. Ja se, mitä hän niin kuin havaitsi sen, että, no, että ne semmoiset niin kuin pitkäaikaiset noi taltioinnit, niin ne ei ole mitään hirveitä datan määriä. Ja enimmäkseen ne on silleen, että sillä oli näitä kännyköiden tukiasematietoja ja sitten tämmöisiä LAN-asemien tukiasematietoja semmoisilta paikoilta, missä hän ei ole varmuudella käynyt. Eli siis suurin osa sitä datasta, mikä sitä lokeista löytyy, on siis se, että kun sinä liikut jossakin, niin se puhelin tai laite, kun se havainnoi, että missä sinä oot, niin se etukäteen lataa tietoja siitä, että mihin, niin kuin ennakoi, että mihin sinä saattaisit olla menossa, ja se hakee sinne sitten niin kuin näitä semmoista dataa, minkä avulla voidaan paikantaa, jos GPS ei toimi. Eli periaatteessa, että siinä Samillakin oli silleen, että se oli joku iso tie, mitä se ajoi. Ja sitten siinä, kun se oli ajanut kylä ohi, niin siitä oli tarttunut sitä kylältä niin kuin tiedot, esimerkiksi lantukiasemat ja muut. Ja mikä niin kuin tämän taas niin kuin se pointti on siinä, että jos sä ajat vaikka autolla jonnekin kaupunkiin, löyt sä jonnekin parkkihalliin ja sitten hyppäät autosta ja sitten katsot, että missä olisi lähiravintola. Niin jos se olisi pelkästään GPSn varassa, niin sillä sisällä menisi, se ei niin kuin saisi sinne fiksiä edes. Mutta sitten kun sillä on ne kännyköiden tukiasematiedot, niin niistä pystyy harkoimaan semmoiseen niin kuin summittaisen alueen, mikä on niin kuin kuitenkin vielä aika laaja, että siis siinä saattaa olla kilometrien heitto. Mutta sitten kun siinä on vielä sitten niitä LAN-asematietoja, niin tuolta sitten niiden perusteella pystytään sitten niinku saamaan semmoinen niinku kymmenien satojen metrien tarkkuus siihen. Eli saadaan niinku sisälläkin paikannettua nopeammin kuin mitä niinku pystyttäisiin pelkään niinku GPSn perusteella. Ja se mitä niinku sinne lähti sitten takaisin sinne iOS, tai sitten tuonne Applen päätyyn, niin on se, että jos niihin, että oli vaikka se kännykkä tukiasema ja sitten niitä LAN-tukiasemia, jos sinne sitten se puhelin huomasi, että hei, täällä on uusia verkkoja tai uusia tukiasemia, niin tavallaan se päivitti sitä tietokantaa liittyen niihin. Ja ilmeisesti Androidilla tekee vähän samantyyppistä. Että tällä hetkellä niin kuin hirveän paljon ei ole kuin, mutta kuin se Skyhook, mikä niin kuin myy yleisesti näitä LAN-tukiasemaa. Sijaintitietoja. Ja Google silloin, kun se teki sitä Street View-kuvausta, niin sehän silloin keräsi. Mutta sitten ilmeisesti Apple päivittää sitä omaa tietokantaansa niin kuin tätä kautta. Eli se ei, niin kuin, se ei niin kuin mitenkään erityisen yksilöä. Enkä mä nyt niin kuin usko, että niin kuin mikään näistä niin kuin Google tai mikään muukaan niin kuin silleen, niin kuin, ei edes uskaltaisi tehdä semmoista ihmisten seurantaa. Mutta mut silleen, ehkä minua niinku, eniten tässä niinku minusta tuli jännittävintä se, että tässä nostettiin niinku tietoturvaongelmaksi se, että jos joku saa pääsyn sun tietokoneelle, niin sitten jos se osaa niinku tehdä jotakin Unix-komentoja ja ajella jotakin Pythonia, niin sitten se saa niinku tietoa siitä, että missä sä oot ollut joskus viime kuussa. Tai jos se saa sun puhelimen ja sitten saa niinku jailbreakattua sen tai jotenkin näin, niin sitten se saa niinku tietoa siitä. Että semmoista, mitä se niinku periaatteessa se katsoo sun valokuvia tai ihan mitä tahansa, niin se saa sen saman dataan sieltä. Niin paitsi, että siihen on netissä palveluita, että sun täytyy vaan uploadata se tiedosto sinne, niin se näyttää kartalla. Niin, mutta tavallaan se, että kun se, mitä se niinku antoi takaisin, niin se ei anna sitä, että missä sä oot ollut, vaan se, että niinku mitä se, minkälainen, mihin se, niin kuin se puhelin on valmistautunut. Eli se ei, niin kuin, se ei ole kuvaus siitä, että missä sä oot liikkunut, vaan se on niin kuin kuvaus siitä, että mitä tota sun puhelin on valmistautunut käyttämään, jotta se voisi paikantaa. Toki siitä niin kuin saa sen alueet, kuvan. Mutta sitten taas luultavasti tiedät, että okei, tämä asuu luultavasti Tampereella, niin se on hirveästi pyörinyt niin, Tampereella. Tai sille, että kun siinä, niin kuin sille, että siinä niin kuin saattaa olla 10 kilometrin päästä sitä dataa. En mä tiedä, kun se näyttää. Kun mä oon nähnyt ainakin screenshotteja sellaisista, missä näyttetään niin kuin ihan täsmällinen paikka ja kulkureitti Google Mapsin päällä. Joo, mutta tavallaan sitten, kun se, sen pystyy, toki sen pystyy niin kuin laskemaan siitä, sitten, niin kuin se, että kun sulla on sitä, sinne tulee sitä, kerääntyy sitä tukiaseman dataa, niin siitä voidaan sitten jonkinnäköinen keskiarvo, ja sitten kun lasketaan, että okei, mitkä ne, jos sä niin kuin liikut kahden kaupungin väliä, niin kyllähän se nyt voidaan silloin niin kuin olettaa, että sä käytät sitä isointa tietä. Että tätä pystytään laskemaan, mutta se, että niin se, että siinä vaiheessa, jos niin joku vie mun tietokoneen, niin se, että jos se sieltä osaa jollakin Unix-komennoilla jotakin knippailla jotakin tuota, niin kuin paikkatietoja ja näin, niin se on niin kuin pieni minun murheista. Että on niin vähän niin se sama, että kaikki nämä, mitä niin viime vuosien aikana niin kuin aina noussut joku häly siitä, että joka, niin se alkaa siitä, että jos joku niin kuin varastaa sun puhelimen, ja saa niin kuin ohitettua sen salauksen tai sen salasanan tai tuota, kryptauksen, niin sitten se saa tietoon susta tämän. Siis tässähän oli se ongelma, että toi tiedosto ei ole mitenkään salattu eikä kryptattu, vaan sen pystyy lukemaan ihan kuka tahansa, millä tahansa. Ja siis yksi, niin, mitä... jos se pääsee siihen, niin kuin, jos, niin, jos se ei ole sitten niin kuin mitään muutakaan sinne salattu. Eli tavallaan se, että, niin kuin, siinä laitteessa, minkä näin, niin silloin jos sitä tuota ei ole salattu, niin silloin mitään muutakaan sinne ei ole todennäköisesti salattu. Niin, mutta siis yksi, mitä mä oon kuullut aika monesta paikasta, mikä on ollut huoli, niin on se, että se on siis, saattaa aiheuttaa perheiden sisällä. No. Tällaista, että esimerkiksi yksi hyvä esimerkki, mikä mä en muista missä podcastissa se heitettiin, että jos on esimerkiksi pahoinpitelevä perheen isä ja sitten vaimo niin, käy jossain. Mutta jos sillä vaimolla on se iPhone, niin silloinhan se ihan, jos se on samanlainen domino, että se voi pistää siihen sen, niin kuin sen Find My iPhonein päälle. Se voi niin kuin, se ei tarvitse seurata, että missä se oli viime jouluna. Se voi katsoa, että missä se on nyt tällä hetkellä. Että tavallaan niin kuin se, mä ymmärrän niin kuin sen pointin, että, niin kuin, että jos on niin kuin perheen sisällä jotain. Mutta niin kuin silloin, että semmoinen niin kuin takautuva seuranta jonkun niin kuin äärimmäisen monimutkaisen kautta, kun tarjolla on niin työkaluja, että se on niin painat nappia, niin sä näet, missä se on just tällä hetkellä. No en mä tiedä, siis kun ei se ole vaikeaa, kun näitä on tosiaan näitä, mihin sun täytyy vaan viskata se tiedosto, niin, ja niin, se löytyy se aika helposti. Miljoona kertaa vaikeampaa kuin se, että niin kuin, mitkä on kaikki niin vaihtoehdot niin reaaliaikaisesti. No mutta siis, mutta se ei olekaan, että sä et, se pahoinpitelevä aviomies esimerkiksi, tai aviovaimo, olkaamme sukupuolineutraaleja, niin eihän sitä välttämättä kiinnostakaan se, missä sä olet juuri nyt, jos vaikka näkee, että sä istut siinä sohvalla. Se haluaa nähdä, että oot sä viime viikolla käynyt jossain niin kuin tukikeskuksessa tai poliisin luona. Niin, niin kuin tässäkin sitten se, että niin kuin joku sitä, niin kuin, joka niin kuin nostaa tämmöisen ongelman esiin, että tuota, kun tavallaan siis niin kuin pitää olla aika niin kuin hakkeri, niin kuin väkivaltainen mies tai nainen, että tuota, sehän niin kuin, toi oli niin kuin ongelma ennen kuin siitä niin kuin tehtiin ongelma, että hei, me tehtiin tämmöinen työkalu, jolla niin kuin joku voi sitten niin kuin katsoa, että missä se puoliso on ollut joskus niin kuin viime jouluna, ja tuota, sitten se voi käyttää tätä väärin, eikö olekin iso ongelma? No on, miksi teit sen? Että tuota, et tavallaan se, ei tuolla niin kuin tavallisen ongelman ihmisen kannalta mikään ongelma tätä ennen. Että siis niin kuin tavallaan siis se, ja se niin kuin se, minkälainen puhelin, oli se sitten Android tai niin kuin iPhone tai pulkki nokialainen, niin se ei ole niin kuin mikään ongelma siinä tilanteessa, että jos niin kuin on joku parisuhteessa vaikka niin kuin hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Niin kuin ei liity millään tavalla siihen. Se ongelma on jossakin ihan muualla silloin. Että tavallaan no. Niin kuin se, että missä tässä niin kuin on se, niin kuin se ihan oikea ongelma. Ja kyllä mä niinku sen ymmärrän, että mikä mä muistin hyvä esim. Androidissa ilmeisesti Applekin lupautui siihen, että siihen puhelimissa niistä selvennetään, että hei, tämä on laite, joka paikantaa asioita. Tämä on tarkoitettu siihen, että tällä pystytään paikkatiedon perusteella hakemaan nopeasti asioita ja sen takia niin tähän on pakko kerätä tämmöistä logia. Niin silleen, että jos et hyväksy, niin osta uusi toinen puhelin. Ja ilmeisesti Verizonhan johonkin toiseen vastaavanlaiseen tämmöiseen älämölökeissiin liittyen, niin nehän laittaa ilmeisesti, Jenkeissä on voinut laittaa niin kuin niihin myymiinsä esimerkiksi Android-puhelimiin niin tarroja siihen ruudun päälle, jossa lukee, että niin kuin ota huomioon, että tämä laite on semmoinen, että tupakointi on vaarallista. Niin, tai tämä paikantaa asioita, näin jos ei miellytä, niin sitten palauta kauppaan. Niin, tai sitten paina siinä, että älä käytä. Se on yllättynyt, että monet on puhunut, että no, mutta eihän sillä puhelimella tee mitään, jos ei lokaatiopalvelut ole käytössä. No mä laitoin ne, heti kun se näytti mulle sen, että kerätäänkö logia sun olinpaikasta, mä laitoin, että ei, mulla ei ole GPS siinä käytännössä koskaan päällä. Ja en mä ole koskaan huomannut, että niin kuin, mä en voisi tehdä jotain, mitä mä haluaisin sillä tehdä sen takia. Niin, mutta tavallaan tässä niin pointti itse asiassa on, niin kuin, että niin kuin, tämä toiminnallisuus, että esimerkiksi se, mikä niin iOS on se paikannuspalvelut. Ja sehän on nimenomaan niin GPS:n main switch. Ja tällä ei niin sen GPS:n kanssa mitään tekemistä. Tämä on niin kuin ne kaikki muut metodit. Eli tavallaan niin kuin, tämä vaatisi niin oman switchin iPhonein puolella. Tämä, niin. Niin. Koska tavallaan niin kuin, tämä niin kuin, logi, mitä niin kuin Androidit ja iOS-vehkeet kerää, niin se nimenomaan tekee siltä sen sun puhelimesta niin paikannuskelpoisen silloin, kun ei halua käyttää GPS. Koska niin kuin, muuten osa niistä niin kuin softista ei vaan sitten niin kuin pelitä niin kuin niiden pitäisi. Eli siis hyvä, että siitä ollaan huolissaan, mutta ei ehkä tehdä kuitenkaan kärpäsestä siis, härkästä. Niin siis se, mikä tässä nyt on se metelin nostanut, on se, että tämmöistä tehdään ilman, että siitä on informoitu riittävästi. Ja ihmiset ei pidä siitä, että jos ne ostaa isolla rahalla laitteen, niin sitten se tekee asioita jonkun yrityksen hyväksi, mitä niille ei ole erikseen kerrottu. Ja mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että minäkään suhtaudu semmoiseen kauhean suopeasti. Että ei, ja se on hyvä, jos se sillä tavalla selkiintyy, niin sitten ei ole enää ongelmaa. Ei se tarkoita sitä, että se poistetaan varmaankaan. Vaan se vaan se. Niin, mutta tavallaan mun näkökulmasta, niin siis tämä, niin kuin mitä se tekee, niin se on niin kuin nimenomaan minun hyväksi. Nimenomaan, niin, mutta, siis sitä, niin. Mutta taas jollekin se ei ole, ja mun mielestä silloin se on hyvä, että se, sille toiselle ihmiselle se kerrotaan, että se tekee tämmöistä, ja niin, jos joku ei sitä tykkää, niin hän voi sitten sen jälkeen tehdä sen päätöksen. Että eihän tätä lukenut missään niin kuin listassa, että jos sä vertailit Nokia-puhelimia ja sitten sulla on se Android-luuri siinä vieressä, niin ei siellä ollut yhtä semmoista täppää, että tämä kerää tietoa, tämä ei. No joo, mutta siis siinä vaiheessa, kun ihminen valitsee puhelinta, niin se ei katso käyttöehtoja. Niin mielestäni muutenkin käyttöehdot on niin diipadaapa. Sillä lukee, että niin kun, jos sillä luvataan, että niin tämä paikantaa sut. Niin kun, joo, mutta se pitää niin, avata. Ei ihmiset tajua. Ei, tuota, no helvetti, kaikki ei tajua. Tämä on nyt niin. Niin ja mun mielestä se on hyvä. Sitten se on keskusteltu ja sitten kenenkään ei tarvitse enää valittaa asiasta. Niin. Mä nyt pelkään sitä, että jos nyt tämän niin vohutuksen takia, niin sitten ne luopuu tämmöistä blogien käytöstä. Niin minun kännykkä niin paikantaa minua hitaammin kuin. Eli silloin niin se on ihan sama, niin kun, että otetaan se other OS pois. Niin kuin näin. Ei, toisaalta ei. Se, että jos mä uskon, että siihen vaan tulee se switch, että ne, jotka sen haluaa ottaa pois, niin ne pystyy jatkossa ottamaan sen pois. Ja niillä se ei paikanna sitten niin nopeasti. Koska onhan täällä nyt enemmän ihmisiä, jotka sanoo, että so what? Mulla on ihan sama, vaikka mun tiedot näkyisi koko ajan ruudulla jossain, joku pystyisi häkkäytymään etäältä mun kännykkään ja sanoo, missä mä tällä hetkellä olen. Niin mitä sitten? Mä oon aina ollut tätä mieltä. Tämä on sitä, niin, että poliisit voi kuunnella sun luuria, niin kaikki, ei eräjästä voi kuunnella mun puhelua. Jos ne haluaa kuunnella mun puhelinta, niin antaa mennä. Ei ole mitään salaista siellä. Mä kysyn, että mitä ostaa kaupasta. Jos se jotain kiinnostaa, niin ei, kuunnelkaa. Teillä on semmoinen kehittynyt koodikieli siihen. Mutta mitä mieltä tuosta TomTomin keisistä? Musta se oli hyvä kans. Siinä oltiin niin kuin puun ja kuoren välissä, missä tietoja annettiin tässäkin oli taas, että siinähän oli niin kuin täppä, että hei, haluatko hyväksyä tämmöisen, että sitä käytetään. Ja nyt se on mennyt poliisille. Poliisit on sitä mieltä, että hetkinen, tuossa kohdassa ajetaan ylinopeutta, niin sinne laitetaan kamerat. Mutta eikö tämä ole oikeus? Siellä laitetaan ylinopeutta, mitä ei saisi tehdä. Joo. Siis, mitä sanoo ihminen, joka autoilee? Mä en autoile. Sille, että jos siinä kerran hyväksyy sen, että lähettävät dataa niin kuin tilastointia varten, niin kyllä ne, jos ne sitä, se on ehkä se kysymys, että saako ne myydä sitä statistiikkaa, mutta kun nimenomaan, siinä ei myydä yksittäiseen ihmiseen liittyvät dataa, eli niin TomTom ei myy tietoa, jonka perusteella autoilija X voidaan sakottaa, aivan, vaan ne myy vaan niin tietoa siitä, että millä tavalla, mitä teitä ihmiset käyttää ja minkälaiset on niiden nopeudet, että ne pystyy niin, katsoa, niin, onko ruuhkaa, jos ne menee. Niin, jos kaikki liikkuu hitaasti, niin silloin tiedetään, että tässä on joku solmukohta esimerkiksi. Niin, että esimerkiksi vaikka tämmöinen, että jos kaupunki tai valtio suunnittelee tieremonttia, niin minusta on äärettömän hienoa, että ne saa ostettua jostakin dataa vaikka TomTomilta siitä, että millä tavalla niin kuin sitä tietä oikeasti käytetään ja sitten voidaan niin kuin resursoida, että okei, rakennetaan siellä yksi kaista lisää tai muutetaan tuossa liikennejärjestelyä näin, ja sitten se, että jos poliisi ostaa sitä samaa, niin ihan ok. Tietenkin kyllähän nyt niin kuin aina tämmöisellä autoilijaa niin harmittaa se, että ja se voi edelleenkin kaikki metodit, mitkä haittaa minun niin kuin ylinopeuden ajamista, niin on tietenkin ikäviä, mutta minä aina kun olen niin parina kertana, kun olen ylinopeussakot saanut, niin olen kyllä kauniisti kiittänyt, että ihan asiasta ne on antaneet. Kyllä, joo. Vai mitä tähän sanoo Henrik? Mä en ole koskaan saanut sakkoja mistä. Sekin vielä. Mutta siis joo, tuommoinen niin kuin, se on vaan ylimalkaista statistiikkaa, niin sekin, se on minustakin ihan ok, mutta tietysti tässä ihan sama standardi kuin kaikille muillekin, että sitä pitää vaan informoida. Ne, pitäisikö sinne lukea sitten, että niin kun tästä kerätään tilastoja, niin kun, joita saatamme myydä eteenpäin? No se olisi. Niin, eikä se pitäisi samalla lailla avata, niin kuin nyt puhuttiin tästä, että tämä pitää vain enemmän avata tämä GPS-logien pitäminen, jotta ihminen nyt oikeasti ymmärtää, että jos mä painan tähän jees, niin mitä, mihin mä itse asiassa lupauduin. On se periaatteessa totta. Kuka niitä lukee oikeasti senkään jälkeen, niin se on sitten no taas... Ei kukaan vasta, ei voi valita. No, mutta sitten vaan sanoi, että siellä se nyt oli. Mutta sen jälkeen, jos ei lueta... Siis sen mä ymmärrän, että jos ihmiset ei pysty lukemaan näitä 45 sivun lakiargonia sisältäviä... Se oli vasta tiivistelmä. niin emme nyt... Mun mielestä siinä kohtaa vastuu ei ole kuluttajalla. Itse asiassa siitä on lakipäätöksiä, että kuluttajalta ei voi olettaa, että ne käy 3 vuotta niin kun lakitiedettä yliopistossa ennen kuin ne ostaa jonkun gadgetin, mutta sitten jos se on niin kuin tavallaan avattu selkokieliseksi ja sittenkään niitä ei lue, niin sitten vastuu on kuluttajalla ja sen jälkeen asia on minusta ihan päivänselvä. Tavallaan se ero siinä, että esimerkiksi niin kuin vaikka että mikä niin kuin Android ja iOS, että ne kerää jotain statistiikkaa, jotta niin kuin se puhelin toimisi niin kuin sen pitäisi, niin tavallaan siis siinä se kaikki ylimääräinen niin semmoinen hysteria on ihan no joo, siis, joo, vähän siis outoa, mutta tavallaan niin tässä sitten se, että tässä niin kuin on jo niin kuin suoremmin kysymys siitä, että ne tekee niin kuin liiketoimintaa sillä, että mä annan luvan. Että jos mä annan luvan sen palvelun kehittämiseen, niin versus sitten se, että annanko mä sen luvan liiketoiminnan tekemään. Toisaalta taas kyllähän niin kuin Androidilla ja iOS, niin kyllä Google ja Apple, niin kyllä ne sitten käyttää se myös niin kuin varmaan mainosten kohdentamiseen. Tietenkin Suomessa jotakin iAdeja ei kauheasti näe, mutta niin kuin muualla näin. Niin siis mun mielestä kysymys on ihan siitä, että mä en halua minun laitteeni tekevän asioita, joita minä en halua sen tekevän. Että kuten mainitsin jo aikaisemmin, monia saattaa nämä paikannuspalvelut auttaa paljonkin, ne käyttää niitä paljon ja ne haluaa, että ne toimii nopeasti. Se on hienoa. Mä en käytä paikannuspalveluita koskaan, niin minkä ihmeen takia mun puhelimen pitäisi minun tietämättä niin sitten jotain paikannustietoja kerätä. Niin mun mielestä se on hyvä, että mä voin sanoa, että älä kerää turhaa. Ja sitten jos joskus tilanne muuttuu silleen, että mä rupean käyttämään niitä enemmän ja mä haluan sen palvelun ja ne sen palvelun tarjoamat edut, niin sitten mä laitan sen päälle. Joo. Mä tossa niin ehkä sille tietyllä tavalla fundamentalista, mä oon niin eri mieltä siitä, että mä voisin hyväksyä senkin, että, niin kuin, että kun mä ostan sen jotain, jonkun tuotteen, niin mä ostan sen semmoisena kuin se on, ja mä hyväksyn se, että sille, niin kuin se firman tekee sille, tai että, niin kuin se, että mun ei ole pakko niin kuin pystyä kytkemään joka ainoasta pulikkaa pois päältä. Koska jos mä niin kuin ostan, jonka ominaisuus on tämä, niin sitten mä hyväksyn, että se ominaisuudet on tämä, ja sitten mä ostan jotain muuta, jos näin. Että siinä mielessä se, että niin kuin mille tasolle sitten se pysähtyy se, että jos mä en nyt en halua, että tämä nyt tekee tätä ja tämä tekee nyt tätä, että mä en nyt halua, että mä haluan käyttää tätä kännykkää ilman, että tässä on niin kuin näyttö päällä. Miksi minulla ei ole? Mä haluan säästää akkua niin kuin vaikka sillä tavalla. Niin oikein tosi huono. Mut siis no, se on ymmärrän pointin, niin, että mihin sä mä olen ihan samaa mieltä, että se on ihan okei. Jos näin toimii ja tekee niitä ratkaisuja sen mukaan, mutta sinähän tullaan siihen, että silloin kuluttajalla pitää olla se tarvittava informaatio sen päätöksen tekemiseen. Tässähän on kyse nimenomaan siitä, että tarvittavaa informaatiota ei ole annettu, joten miten sä voit tehdä sen valistuneen kuluttajapäätöksen? Eihän niin kuin tavallaan mitään niin kuin tuommoista noin konverkoitunutta laitetta kuin kännykkä älypuhelin, niin voi niin kuin, tai edes navigaattori, niin voi edes purkaa kovin niin kuin selkokieliseksi tai edes niin kuin sanalliseksi kuvaukseksi, että mitä se tekee. No ei, ja mä veikkaan tietysti, että tämä myös yllättää. Teknologia on tullut taskuihin ja niin, muualle. Mutta siinä mielessä just tämmöinen selkeämmin tämmöinen erillislaite, kuten navigaattori, niin tässä ehkä siinä mielessä, tässä niin kuin on paljon helpompaa ehkä niin kuin kuvailla ne käyttömoodit ja mitä siinä tapahtuu. Mutta antaisitteko, jos teillä olisi navigaattori, niin antaisitteko sen kerätä teistä sitä dataa, lähettää takaisin? Tietenkin siinä on se, että niin kuin millä tavalla se niin kuin ylipäätään lähettää päivitystä yhteydessä vai miten? Mä yleensä, mä oon sen verran vainoharhainen etenkin isoja liikeyrityksiä kohtaan, että mä sanon yleensä kaikkeen ei. Kyseessä on tietty yksisilmäinen jääräpäisyys, mutta toisaalta siinä on sekin, että minä olen maksanut jo tästä laitteesta, joten teidän ei tarvitse ansaita rahaa minusta enää sen jälkeen. Niin, voisi tätä kytkeä jollain tavalla, että saako, voisiko sitä saada jotain, että sen... No siis periaatteessa saat siitä sen esimerkiksi, että kun lähetät sitä niin kuin dataa sinne takaisin, niin sillä optimoidaan edelleen sitä sinun niin kuin vaikka navigaattorin reittivalintaa. No niin, se riippuu aina tilanteesta ja silloinhan se täytyykin ottaa huomioon, että onko se, mutta esimerkiksi se on iOSn kohdalla sitä, että lähetätkö meille dataa, että me saadaan paremmin optimoitua sinulle mainokset, niin... Ei, nimenomaan siis se data, mitä sä lataat sieltä, niin osittain perustuu siihen, että muut on ladannut sen sinne jo aikaisemmin. Eli siis se, että se sun puhelin osaa paikantaa itse nopeammin sen perusteella, että se havaitsee ne tietyt LAN-verkot ja tietyt kännykkämastot siinä ympärillään, niin se niin osittain perustuu just siihen, että joku on aikaisemmin jo lähettänyt sen datan. Mutta siis minusta silloin täytyy esittää itselle se kysymys, että saanko minä tästä sitä, ei se nyt välttämättä ole edes haittaa, mutta sanotaan sitä hintaa, ja vaikka hinta ei olisikaan rahallinen, sitä hintaa vastaavan hyödyn. Jos vastaus on kyllä, niin sitten minä laitan sen päälle, jos vastaus on ei, minä jätän sen pois päältä, ja minusta se valinnan vapaus täytyy kuluttajalle antaa. Ja mun mielestä on tietysti hienoa, että periaatteessa menee sillä tavalla, että se, joka ottaa sen käyttöön, eli antaa jotain, niin saa jotain, koska sitten saa sen paremman, niin. Tarkemman eli silloin lokaatiodatan, ja sitten asioita pois, siis niin kukaan tällaista... voi hyötyä siitä periaatteessa. Tällaisia päätöksiähän tehdään varsinkin nykyisin internetissä paljon. Suurin osa palveluista, mitä internetissä käyttää, on ilmaisia, mutta eihän ne ole oikeasti ilmaisia, koska muuten he eivät olisi ilmaisia, jos ne pyörittäisi lukuun ottamatta nyt ehkä podcastit TV:tä, joka on oikeasti ilmaista. Niin, onko? Niin, kyllä vaan. Kyllä säkin niin, kokeilit Google-mainoksia. No niin, mutta siinä kävi miten kävi, joten se on ilmaista. Niin... Kyllä mä aina teen sen päätöksen, että okei, annanko Gmailin skannata minun sähköpostini, kuinka anonyymisti se sitten tekeekin siitä edusta, että minä saan hyvin toimivan ilmaisen sähköpostipalvelun. Vastaus on kyllä. Annanko minä Facebookille koko elämäni niin, että ne voi tehdä sillä, mitä haluavat. Vastaus on ei. Joten... Minä en käytä sitä. Minusta se on ihan, nyt toistan samaa asiaa, mutta kunhan annetaan riittävästi informaatiota, että nämä voi tehdä. Sehän siis usein nämä, jotka puhuvat tämän kapitalistisen maailmanjärjestyksen puolesta, että kuluttajallahan loppujen lopuksi on se valta kaikesta, mikä tapahtuu, joten se on demokratia, mutta useinkaan se ei sitä ole just sen takia, että yritykset ei syystä tai toisesta, osat syystä on hyviä, osat syystä on huonoja, niin ne ei anna kaikkia informaatiota etenkään kuluttajalle. Niin siihen usein tämä niiden argumentti kaatuukin, että eihän meillä mitään valtaa ole, jos meille ei anneta informaatiota tehdä valistuneita päätöksiä. No tuo on totta. Mitä mieltä te olette kuuntelijat? Pistäkää palautetta ja vastatkaa tämän viikon kysymykseen. Ehkä mä sanon tästä hyvä viikkokysymys. Oletko sinä valmis antamaan tietoa? Miten mä nyt muotoilen sen kysymyksen, kattokaa sen sivuilta sinne. Semmoinen kysymys sitten tuli. Se on vähän hyvin, tuossa nyt kysymyksen asettelu hirveän paljon vaikuttaa vastauksen. Haluatko paremman tuotteen vai? Haluatko menettää yksityisyytesi? Ehkä. Niin se riippuu, että teetkö sinä sen kyselyn vai tekeekö Henrikki sen kysymyksen. Mennään kuitenkin aiheessa eteenpäin. Nyt vaikuttaa tekemmekö me sen kyselyn vai tekeekö sen joku yritys. Niin no, sekin on totta jo. Me puhuttiin tästä, että Google-videot on menossa alaspäin, ajetaan alas, ja silloin ihmisten piti itse ottaa ne omat videonsa sieltä pois siirtää YouTubeen. Tähän on tullut nyt sitten päivitettyä tietoa Googlen suunnalta, eli Google itse siirtää nämä Google-videossa olevat videot tuonne YouTube-palveluun. Edelleen toi download-linkki sinne on ilmeisesti jäänyt, jotenka ihmiset voivat niitä itsensä ladata, jos haluavat, mutta ehkä tämä olisi tyyli, miten Google sen olisi pitänyt tehdäkin. Edelleen siellä oli vain kysymys siitä, että koska Google-videossa oli pitempi aikarajoitus, niin miten nämä siirretään YouTubeen, mutta ehkä he setviivät asiaa. Mikä ongelma on, mutta millä... Niin eikö YouTubesta ole poistumassa se aikaraju muutenkin? No sitten. Meillä ei ole ongelmaa enää. Mutta siis se yksi asia, mistä... Mihinkä ne mukaan siirtää siellä? Oliko sulla joku linkki tähän? YouTube. ei, mutta niin kun... Oliko sulla tähän juttuun joku linkki? No oli tää varmaan joku linkki. Olisiko se niin kuin saatavilla? No se on taas eri asia. Se on... Siitä puhuttiin siis tuolla Facebookissa. Niin kuin, mihinkä ne siellä mukaan siirtää? Niin kuin luoko ne sinne käyttöön? Ne palaa asiaa muistaakseni, se oli sillä tavalla, että ne ei vielä siis sen tarkempaa, mutta ne vaan niin voi niin, poistaa sen, että ei tarvii niin kuin, älkää hätäilkö, että me tehdään se itse asiassa tällä tavalla ja kerromme sitten jatkossa tarkemmin, mitä se tullaan niin tekemään. Joo, että se on niin kuin silleen, että ne tekee siihen jonkun malli ja sitten käyttäjä sanoo, että ok, niin... Aivan. Se joo, on... Niin kuin, Yahoohan myi sen Deliciousi jollekin, en muista mille firmalle. Se myi sen näille YouTuben perustajille. Just näille. Joo. Mä en muista, mikä se on se sen firman nimi. Mutta kuitenkin niin, sieltä tuli sähköposti, että käy kuittaamassa, että ok, niin he tekee sen, siirtää sitten sinne ja palvelu voi jatkaa sitä palvelun käyttöä ihan niin kuin ennenkin. Mikä siinä oli taas niin kuin hassuona, että luin tuossa sitten... Aki Björklundin blogista akibjorklund.com niin huomasin siitä vasta, että okay, että sinne niin kuin pyydettiin tekemään jotain, koska mä vaan katsoin, että jaha, ne on myynyt nyt sen ja okei, okay, no palaanpa se joskus myöhemmin ja sitten siinä oli sitten semmoinen nappi, missä luki, että yes, move my bookmarks, niin se oli pelkästään imagena, niin mä katsoin sitä sitten pelkästään teksti only sähköpostilla, niin mä en huomannut, että siinä oli joku semmoinen nappi, jota pitäisi painaa, että jotakin tapahtuisi. Mä vaan katsoin, että jaha, no joo, no ihan kiva, että firma myyti ja homma jatkuu näin. Se oli Avos. Avos, joo. Ja, niin, niin, jos... Myi sen $2 miljoonalla, mikä on internetrahaa aika vähän. Mutta rahaa kyllä. Hyvin vähän. Mutta taisi olla enemmänkin semmoinen, että viekää pois käsistä. Niin. Ja siis Yahoo ei ole kauhean hyvin, Deliciousin kehityshän pysähtyi vähän. Ja ne ei ole kauheasti siihen saanut mitään bisnesmallia tehtyä. Mutta, Tuosta kun on puhuttu tuosta Google-videon lopettamisesta, niin se on minusta äärimmäisen harmillista. Ja minua ihmetyttää, että muissa yhteyksissä ihmiset ei ole siitä maininnut. Koska mun mielestä se on äärimmäisen surullinen asia, koska Google Video on yhdessä suhteessa täysin ylivertainen palvelu verrattuna YouTubeen. Se on download-nappi. Sun täytyy vaan painaa nappia, niin se lataa sulle koneelle sen videon. Mä luulen, että ne lisäs sen nyt vasta ainakin. Niin ei, se on ollut siellä aina. Ja mä oon käyttänyt sitä hyvin paljon, koska... Tosiaan studiolla nopea yhteys kotona, vaan edge-yhteys, niin mielellään, jos kotona haluaa jonkun vähän pidemmän videon katsoa, niin sitten mä lataan sen sieltä, ja mä oon tehnyt sitä vuosikausia. Mulla on Firefox semmoinen plugari, jolla mä voin lataa YouTubesta. Mulla on ollut varmaan 3 eri plugaria ja yksi jopa maksettu softa siihen, mutta ne on kaikki sellaisia, ne toimii tasan niin kauan kuin ne toimii, ja sinne ei enää toimi. Joo. Ja tämäkin... Josta mä taisin maksaa siitä peräti jotain 20 €, ja mä olin ihan fiiliksissäni, koska se niinku käänsi ne suoraan silloin vielä iPod Touchille, sillä että mun ei tarvinnut mitään muuta painaa kuin nappia, että toi tuosta, se on asia selvä, ja sitten se oli sillä laitteella. Ja sitten se vaan yhtäkkiä alkaisi toimimasta, ja tällä kehittäjältä ei ole kuulunut yhtään mitään, ne ei ole päivittänyt edes sivuja huomioimaan sitä, niin ja se oli aika nopeasti. Mulla oli se joku muutama kuukausi ja sitten se lakasi toimimasta, niin se oli hieman tyyris hinta parin kuukauden riemusta. Oh. Okay. Ja sitten kun Google-videossa oli nimenomaan se, että ladataanko tämä niin kuin alkuperäismuodossa vai jonain niin kuin mobiiliyhteen sopinoa versiona. Se oli hirveän näppärä. Mä sain suoraan sieltä vaan ladattua mobiiliversion palvelusta itsestään. Kyllä. Ketään ei kiinnosta. Kun mä yritän etsiä, mikä tämä on lisäänsä. Mä keksin, että onko mulla mitään niin use caseja sille, että mä lataisin videon offline. Koska mä joskus etin niin kuin ihan blukaareita, että siistiä olisi tehdä tuota, latailla niitä vaikka YouTube-videoita, mutta sitten mä teen niillä mitä. Mulla on tämmöinen, ilmeisesti se on tämä Easy YouTube Video Downloader 4.1, ja tämä toimii ihan loistavasti. Se vaan lisää sitä. Milloin olet viimeksi käyttänyt sitä? Varmaan viikko sitten. Monesti olet käyttänyt sitä yhteensä? Noin parisenkymmentä kertaa. Joo. Se on joskus joku biisi, mikä on pitänyt saada joku toisen videon taakse, ihan vaan tämmöinen, niin kuin, ei mikään kaupallinen juttu, mutta muuten vaan. Ja sitten tosiaan video, minkä saa, sen saa ladattua sieltä suoraan niin kuin MP4-muodossa tai sitten flash-videona, jos nyt tarvii. Tai sitten MP3-muodossa pelkään äänilainen. Joo, se, ihan NASA, kun on sukulalento menossa, niin NASA pistää jokaisesta lentopäivästä sellaisen 40-50 minuutin koosteen. Minusta on ollut kauhean mukava ladata se kannettavalle laitteelle ja katsoa se sitten illalla niin kuin päivän päätteeksi, että mitä sillä tapahtukaa. Ja tosiaan kotona tuo ei oikein mitenkään onnistu, kun ei ole yhteyksiä. Joo, että tietysti jos on VLAN-yhteys koko talossa ja muuta, niin eihän se sitten tosiaan olekaan, eihän sitä tarvikaan varsinaisesti, mutta kyllä se silti minusta oli äärimmäisen hyvä feature, vaikka Erkka ei sitä käyttänytkään. Eli sitä ei tarvita. Ei tarvita. Ei missään nimessä. No. Mikäs tämä uutinen Applen kannattavuudesta Microsoftin ohi? Joo, tämmöistä on hassu jotenkin. Tää. Hassu uutinen, hassu. No niin, että ylipäätään, niin kuin, siis tämmöinen, mikä minä aina vähän kummaksun tätä tämmöisen, niin kuin, että vertailla eri firmoja sille, että okei, että kellä on iso markkinaosuus. Ja sitten, niin kuin, että no ei markkinaosuudella mitään väliä. Ja sitten sitten vertailla, että paljonko niillä on niin kuin rahaa virtaa ja sitten paljonko on niin kuin voittoja ja onko sillä mitään merkitystä? Kun siis no sille, ei, että, periaatteessa ole. Että et sä voi verrata niin kuin, sillä tavalla. Onhan se nyt sillä aika komeita, että Apple niin kuin, se on jonkinnäköinen tämmöinen haamuraja, mutta niin kuin se, että edelleen niin Microsoft on ihan niin kuin huge. Niin, se on, pääjohtajat voi mittailla peniksiensä sijaan näitä tilastoja, kun ilmeisesti penikset eivät riitä mitään. Enkä mä usko, että nämä johtajat näissä kyseisissä firmoissa katsele tuolla tavalla. Tämähän on lööppikamaa vaan. Joo, mutta niin kuin se, että ne mittaa omaa tekemistään sillä. Joo, mutta siis sen mä ymmärrän vielä niin kuin sen, että jossakin niin kuin ihmiset saattaa niin kuin saada niin kuin tyydytystä siitä, että ne kistelee keskenään, että niin kuin mikä on niin kuin tuotteena tai johonkin käyttötarkoitukseen parempi. Mutta sitten se, että niinku kaksi tämmöistä niinku firmaa, niin sitten, että tämä on sellainen urheilua, että kumpi joukkue saa enemmän pisteitä jossakin, vaikka jääkiekossa, niinku etenkin silleen vaikka pistepörsissä, että niinku ei, kyllä mä sen, että okei, että ne matsaa keskenään, niin sitten kumpi on parempi, mutta sitten se, että no kun tämä on enemmänkin sitä, että verrataan sitä, että kuinka paljon joku teki pisteitä SM-liigassa ja verrataan toiseen tyyppiin, joka pelaa NHL:ssä. No, molemmat kerää niin pisteitä, molemmissa on sama laji, mutta ei niitä voi verrata toisiinsa niin kuitenkaan. Mutta siis on minusta tosi jännä, että siis niinku, ylipäätään niinku, on niinku, porukkaa, jotka suhtautuu talouteen samanlaisella niinku, innolla, mitä ne suhtautuu urheiluun. Et, en mä tiedä, jos nyt kahdesta pitää niinku, valita. Kumman valitsisi? Vielummin mä niin valitsen sen, missä niin tsempataan tämmöistä taloutta, koska se nyt sentään niin luo jotain hyvinvointia. Mä taas tsempaisin mieluummin urheilua, koska talouden keinotekoinen tsempaaminen aiheuttaa paljon kurjuutta. No, kun urheilussa ei ole mitään muuta kuin keinotekoista. Niin no, mutta se ei aiheuta kurjuutta, vaikka se olisikin suosittu. No, ei ne maksa minun vaippojen vaihtoa kyllä silloin, kun minä olen vanha. Ei ne myöskään saastuta Aasiaa. Sitä ne tekee. Kaikki saastuttaa Aasiaa. Kaikki urheilijat saastuttaa Aasiaa. Nyt siis vähän tunnettu salaliitto näin. No mutta siis minä olen täysin samaa mieltä. Minusta tämä on turhaa statistiikkaurheilua. Ei puhuta siitä. Joo, mutta niin kuin, liittyen tuohon ja mikä tuo kuva on, missä on kenkä lentää tuossa kuvassa? Meidän sitä vaan tuijottaa. What? No, se, kun mä ymmärrän tuota otsikkoa, että final shoe drops. Se on joku tämmöinen sanalasku. Mutta se tuossa niinku, toi Applen voitoista ja paljonko niillä on nyt kassassa rahaa, niin se, että niinku niillä oli nyt kassassa enemmän rahaa kuin jotkut Motorolat ja Nokian markkina-arvo oli. Ja sitten se, että niinku jos ne lopettaisi, niin ei niille tulisi yhtään, niinku, nyt lopettaisi sen, että niille ei tulisi yhtään rahaa enää mistään. Ne pystyisi sitä puljua pyörittämään niinku nykymenoillaan niinku vuoteen 2018 asti. Niin sitä mä, mitä ne tekee niin paljon rahalla? Mutta edelleen, niinku, se on vaan korkoa. Rahaa. Ja sitten ne voi jakaa optioina ja osinkoina. Ja pahoja on päivän varrella. Ei ne jaa osinkoja. Ja sitten niillä voi ostaa toisia firmoja. Niin, ne tekee. Se ehkä se että tosta siitä oli niin spekulaatio, että okei, niin kuin, että ne sitten vei Jobsin ennen kuin se kuolee, niin se sitten niin tuolla rahalla lyö läpi jonkun semmoisen niin murroksen, että miten niin televisio ohjelmien jakelu ymmärretään tai jotenkin näin. Tai ainakin se lyö läpi murroksen pankkitililleen, jos ei muuta. Joo. Mutta tuota. Joo. No joo. Voisinko mä ottaa tästä nämä parisataa miljardia, joita mä en tarvii, koska mä kuolen kohta? Käyttää ne johonkin hyvää. En siis sano, että hän olisi kuolemassa, enkä toivo, että hän kuolee, mutta kyllä jossain vaiheessa tulee semmoinenkin tilanne, että se alkaa olla niin vanha, että vaikka olisi mikä, niin se kuolee kohta. No. Se on mun mielestä aina häkellyttävää, että nämä eläkkeelle jäävät todella vanhat pääjohtajat ottaa tällaisia järjettömiä summia, joilla niillä ei niin mitään käyttöä enää. Sehän taitaa elää lähinnä Disney-palikoilla. Appleltahan se ei nosta palkkauksen. Niin, mikä tarkoittaa sitä, että häntä ei huvita maksaa veroja siitä palkasta. Mutta sitten tavallaan, että siis, kyllä se kuitenkin muista firmoista sen nostaa. Sehän eikö se ole suuri yksittäinen Disney-omistaja? Ja hallituksen puheenjohtaja. Joo, että tuota, että se on tuommoinen vähän hobby-tyyppinen. Mutta tuota, Steve Jobshan joskus nuorempana parkkeeras invapaikalle ja kaikki sanoi, että se voisi siihen, että se on invalideille. Ja se katsoi, että tuossa on vaan, mä ajattelin, kun tuossa on tuommoinen tuoli tuossa symbolissa, että kun minähän olen tämä chairman of the board, niin minun pitäisi saada tähän tuolipaikalle parkkeerat. Nokkelaa. No. Se on myös hauska siis. Rikas ja hassu ihminen. Mutta minä haluaisin Android-puhelimen ihan vaan tämän App Storen takia, eli Yhdysvaltain armeijan Android App Store. Eli nehän nyt kustomoi itselleen Android-version. Ja sitten niillä on tämä älyttömän, niin kuin, siis miten niin kuin organisaatiossa niin kuin IT-palvelut pitäisi niin kuin järjestää tälle. Että okei, että niin kuin kustomoidaan vaikka oma tämmöinen käyttisi puhelimeen ja sen jälkeen sitten, että kun joku osasto sanoo, että me halutaan tämmöinen softa siihen, että se helpottaa meidän työtä, niin sitten sille jotkut nörtit nakuttelee sitten niille semmoisen softan. Ja näillähän oli joku kilpailu, että nämä sotilaat sai ohjelmoida omia armeijaa hyödyttäviä softia ja sitten parhaat otettiin tuonne. Kunhan siellä ei mikään vaan trackkää geologista dataa ja sitten jos vihollinen pääsee käsiksi, niin se voi olla vähän pikkasen hazardia. Oli sillä semmoinen find the enemy. Yksi oli semmoinen, että recognize niinku niinku ystävälliset joukot, että älä ammu kaveria -sovellus. Niin se on ennen oli tämä tunnussana, niin nykyään se tehdään kännykällä. Mä katsoin noita pump the phone. Tuossa oli noita screenshotteja, missä oli listattu sit noita softia, niin ei ne kyllä kauhean kiinnostavia softia näin niin kuin muille oli. Et miten toimit, jos kaveri loukkaantuu? Varmasti äärimmäisen hyödyllistä, mutta minullahan nyt ei ole kavereita, mutta jos minulla olisikin kavereita, niin mä en usko, että niitä kauhean vikkelään tulee Taleban ampumaan päähän. Ja no mutta jenkeissä toi voi olla pieni. Eihän tämä ole sinulle suunnattukaan, että siis se olisi armeijassa, niin se olisi niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisia. Tuolla oli jotakin semmoisia, niin toi oli hieno tuommoinen, että Chinese Mandarin Civil Affairs Facebook, eli tämmöisiä, oli vaan niin ehdos, tämmöinen ilmeisesti käynnissä oleva projekti, eli niin kuin se, että tyypeille, jotka on jossakin puolen maailmaa, niin sitten sen sijaan, että ne voi, niin kuin, että niillä olisi jotkut tämmöiset sanastokirjat näin, niin ne pystyy sitten lataamaan semmoista päivittyvää kommunikaatiosanastoa. viittasin tällä vain siihen, kun sanoit aluksi, että haluat Android-puhelimen ihan vaan, että pääset käyttämään näitä, niin mä luulen, että ei täällä tuolla kauheasti mitään kauhean vinkkejä. En mä tehnyt mitään, mutta musta se on vaan äärettömän hienoa. Että vastahan Erkka sanoi, että se oli tuolla metsällä. Minkkejä tappamassa. Niin tappamassa. Mitä se nyt oli? Mistä mä tiedän, mikä armeija? Mikä armeija kunti toi on? Emme tunneta toisiaan. Nyt Erkka paljasti itsestään jotain. Niin. Jep, semmoinen softa, jolla niinku minkin tappamiseen näin sille, sitten sen sanotaan, ota puhelin tukevasti käteen, lyö sillä minkki. Menisi kyllä hajalle enemmänkin se puhelin kuin minkki, mutta ei se mitään. Kyllä se minkki on aika heikko teko. Minkki ajaa sinisellä autolla. Mutta se oli teoston alas. No niin, lasku lähtee taas, mutta ei se mitään. Tota, Erkka maksaa. Jos katsotaan sitten... Niin, nämä, pistä mulle tänne vaan. Katsotaan sitten normaalia App Storea, eli perinteiseen tyyliin, mitkä on tämän viikon applikaatiovinkit, vaikka applikaatiosana ei saanut sanoa enää, mutta... Softa-suositukset. Recommendationit. Mulla on tämmöinen putki nyt, tässä on tämmöisiä valokuva-aiheisia. Kesä tulee, eli valokuva. Eli... Tämmöinen, mikä on ollut pitkään, tämmöinen palvelu kuin Instagram. Mä nyt vasta sitä tuossa rupesin joku aika sitten käyttämään. Ja se huomataan kyllä. Facebookissa puskee kuvaa koko ajan. Ja niin, mä huomataan että mä niinku kaikkia edes ennen laita Facebookiin. Eli siis tämmöinen valokuvasofta, joka on samalla tämmöinen kuvanjakopalvelu. Ja se tekee silleen kivasti, se rajaa sen kuvasuhteen 1:1. Eli se on semmoinen 4. Ja sen jälkeen sitten siihen voi semmoisen... Tilt-shift-efektin lisätä, jos haluaa, ja sitten voi tämmöisiä erilaisia muita efektejä lisätä. Ja mä eka olin sitä mieltä, että nyt on ihan typerää, mutta sitten se, että kun se kuva rajautuu semmoiseksi laatikoksi, ja sitten siihen heitetään joku tämmöinen efekti, niin se tämmöinen ihan niinku tylsä aihe muuttuu yhtäkkiä niin paljon mielenkiintoisemmaksi. Totta. Ja sitten sitä voi... se kaikki, mitä sinne laittaa, niin näkyy sitten siinä omalla Instagram-tilillä, mikä nyt, no siellä voi seurata muita ja sitten tykkäillä ja kommentoida niiden kuvia. Itse tykkään sitä käyttäjänä sille, että paremman puoliskon kanssa, niin sitä kautta katsellaan toistamme kuvia. Mutta sitten sieltä pystyy sitten lähettämään niin kuin parilla kliksauksella, niin sitten vaikka niin kuin tämmöisiin Flickeriin tai johonkin blogeihin tai Facebookiin tai Twitteriin tai mihin nyt haluakaan niitä kuvia, että pystyy joka kerta aina valkkaamaan, tai joutuu joka kerta valkkaamaan erikseen. Mä tykkään myös siitä, että se ei niinku tarjoa sille, että kaikki tilit, joita mulla on siihen assosioitu, niin ne olisi niinku niinku oletuksena päällä, vaan mä joudun joka kerta niinku tekemään sen harkinnan erikseen, mikä on ihan hyvä. Ja mä semmoiseen niinku näppäilykuvaamiseen, niin minun tyytyväisyyteni on huomattavasti, olen huomattavasti enemmän ottanut semmoisia arkisista yksityiskohdista kuvia sen jälkeen, kun aloin tuota käyttämään. Ja jos on semmoiseen hinkua, niin suosittelen kokeilemaan. Se on ilmainen. Ja tuossa siihen olisi sitten semmoinen palvelu, jos olisimme Amerikassa niin kuin Postagram, niin pystyisi niitä kuvia kääntämään postikorteiksi ja lähettää sitten jotain pientä maksua vastaan sitten ihan hyvänlaatuisena korttina. Mutta se ei vielä toimi Suomessa. Mä laitoin niille postia ja kyselin, että onko tulossa muuallekin, niin sanovat, että kyllä koko ajan selvittelevät, että on tulossa. Keskustelemme Itellan kanssa. Eurooppaan on tulossa se palvelu, mutta sitten mä kokeilin sitä yhtä toista softaa, mikä sitten lähettää myös Eurooppaan. Se oli ihan pulkkikuvista, se ei ollut näyttänyt ihan yhtä siistiltä, mutta tuossa ensi viikolla varmaan pääsen näkemään ne kortit, mitä sieltä tuli, niin sitten voin tarkemmin suositella ja sanoa sen softan nimenkin, jos on suosittelu arvoinen. Aivan. Tästä Instagramistahan on tulossa Android-versio, mutta sitä ei ole vieläkään näkynyt, mutta voit kyllä sitä lupaa. Mutta... Yllättävää kyllä. Mä pitkään katson tuota pitkin nenänvartta, mutta toi on yksi eniten iloa viime aikoina tuottaneista. Olen kyllä itse asiassa alkanut pohtimaan, että pitäisikö mun Flickr Pro-tilini lopettaa, koska siitä ei, että mä maksan siitä, niin siitä ei itselle mitään lystiä. Sitten toinen tämmöinen erittäin hieno sovellus kuin Photosynth on päivittynyt. Eli se aikaisemmin oli semmoinen, sillä pystyy katselemaan tämä Microsoftin Photos nyt, vaan näitä Microsoftin itse kasaamia erilaisia Photosynth-kuvia, niin nyt siitä on sitten iOSlle toi versio, jossa niin kun aikaisemmin on tässä ohjelmassa suositeltu 360 panoraamaa, ja missä se pyöritellään sitä puhelinta sinne sun tänne, niin se maalaa niistä sitten semmoisen panoraamakuvan, jota voi pyöritellä, ja sen 360 panoraama-ongelma oli se, että se oli aika huonolaatuista. Tämä Photosynth tekee parasta panoraamastitsausta, mitä on nähnyt, ja sitten niin kuin suuriresoluutioista. Ja se tekee vielä erittäin nopeasti, ja sitten pystyy tekemään ihan siistin semmoisen JPEG-vedoksen, plus pystyy lähettämään sitten nettiin, jolloin sitä voi pyöritellä silleen, ikään kuin olisit siellä kuvan keskellä. Ja pitää laittaa vaikka show notesihin, niin joku semmoinen kokeilu tuossa näkyville. Ja siitäkin odotellaan taas tietysti Android-versiota, mutta siitä taas ei ole mitään huhuakaan ole. Joo, ja siitä varmaan tulee Windows Phone-versio, mutta jostain ihan syystä. Varmasti, mutta ilmeisesti iPhoneille se oli helppo tehdä, koska siinä on toi gyroskooppi ja magnetometrit varmasti. Että Androidille pitää tehdä tämmöistä valkkausta, että millä puhelimilla se toimii hyvin ei. Androidille on kyllä muutamia tämmöisiä sovelluksia, jotka tekevän samaa tyyliä. Että mutta tämän laatu on niin kuin koska mä tiedän myös, että se Photosynth-tekniikkahan on aika kurkona niin muutenkin, niin siinä mielessä se kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Ja hyvännäköisiä kuviahan sillä on otettu. Sitten kun tästä liittyen tähän paikannuskalapaliikkiin näin, niin sitten hoksasi, että iPhoneilla kun ottanut kuvan, niin se kyllä laittaa ne kartalle, mutta sitten jos mulla olisi se yksi kuva ja mä haluaisin tietää, että missä kohin se on otettu, niin se ei siinä puhelimessa onnistu kovin jouhevasti. Tämmöinen kuin Exif Wizard löytyy ilman ja sitten Pro-versio. Pro maksaa 1,59 niin ainakin ihan pelitti ihan okosti, jolla pystyy sitten, että missä päin se nyt otettiinkaan. Ja pystyy ylipäätään niitä Exif-tietoja, eli sieltä näkee sen, myös ne ilmansuunnat, mihin päin se kuva on otettu ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niitä speksitietoja, että paljonko oli aukot ja muut. Ja jos on kuvia ladattu tuonne, kaikissa tapauksissa muistaakseni se vähän riippuu, että millä niitä kuvia on ladattu sinne puhelimeen muualta tai iPadiin muualta, niin se, että onko se data kulkenut mukana, niin jos on kulkenut mukana, niin sen saa tulla näkyviin. Ja sitten tuommoinen Mac OS X, eli kun Photo Privacy löytyy Mac App Storesta 79 senttiä, niin se on taas sitten semmoinen, jolla jos haluaa lähetellä vaikka kuvia webbiin, mutta haluaa sitten ampua siitä kaikki niin kuin lokaatiotiedot ja kaikki muut tämmöiset siihen kuvaustilanteeseen viittaavat tiedot muuta kuin mitä kuvasta näkyy, niin taivaan tuuliin, niin toi oli ihan semmoinen simppeli ratkaisu, jolla pystyy putsaamaan. Eli noi 4 on nyt ollut mielen päällä tässä viime aikoina ja voin suositella kaikkia. Eli Instagram 0 €, Photosynth 0 €, Exif Wizard 0/159. Ostin itse sen Proon ja sitten tuo Photoprivacy 79 senttiä. Okay. Löytyy show notesista puhujankumma.com. Tsekka sieltä. Mikä on jakson numero täällä? Mikä meidän jakson numero? 195. 6. Eikö näin? Herra. Haluanko Henrik sanoa nyt tuon Androidin ensimmäisen, koska mä nykäsin sen naama edestä, kun huomasin, että hän toimii tää, niin En poikki. Siis mä en käytä enää softia puhelimessa. Okay. Mä oon huomannut, että mä en tee sillä oikeastaan muuta kuin mä kuuntelen podcastit. Mä katson tietyt sivut netistä, jos on tarvis. Lähinnä Wikipediaa tai sitten jotain podcast-tvn spämmisiivousta. Eli siis käytän softaa. Kyllähän nuo tarvitsee softaa, mutta en siis mitään ylimääräistä softaa. Ja sitten sähköpostin, niin mä en enää jaksa leikkiä noiden kanssa, eikä pelattuakaan ole tullut, niin ei ole tullut pyörittyä. Kas. No minä sanon kuitenkin sen, mikä oli tuolla Facebook-sivulla, eli Google Docs, josta nyt tuli vihdoinkin niin sanottu natiivi applikaatio, joka ilmeisesti hyödyntää kuitenkin tuota web-hässäkkää myös siellä taustalla. Mutta tämä on pitkään odotettu, mikä mun mielestä oli pienoinen pettymys siinä vaiheessa, kun Android Luuri tuli. Ja sitten mä varsinkin siinä vaiheessa, kun siirrettiin nämä show notesit tuonne Google Docsiin, mä no hei, mutta mullahan on Google puhelin, että kyllä tässä joku applikaatio, millä pääsee heti tuohon Google Docsiin käsiksi. Ja ei ollut. Mutta nyt on. Ja sieltä hienosti pääsee editoimaan ja muokkaamaan näitä listoja ja jakamaan myös toiselle oikeudet, niin kuin Henrikille nyt tein tuossa noin, niin Henrik pääsi sinne listaan. Se onnistui tuolta juhlapaikalta, missä katsoin sähköpostista, että kas Henrikille pitää antaa oikeudet, että se toimii. Se oli siinä mielessä vinkkejä. Toinen, mikä sitten oli, nyt mulla on tuo toinen linkki tuossa jotenkin hassusti päälle, mä en näe. Eli tosiaan kun etsin tätä Instagramia ja ihmettelin, kun siitä ei vieläkään sitä Android-versiota, sitä on lupautu aika pitkän aikaa, niin on tämmöinen sitten kuin Vignette. Niminen applikaatio, joka tekee suurin piirtein samaa. Siinä on kanssa näitä efektejä, miljoona erilaista. Saa just rajattua semmoisen neljön muotoiseksi. Rösöreunat, jos haluaa. Pyöreät reunat, jos haluaa. Niistä saa tehdä niin kuin, niistä efekteistä niin kuin omia suosikkeja, että jos haluaa, että mä haluan tehdä rösöreunat tai pyöreät reunat ja käyttää siihen tätä tilt-shiftia ja boostata tätä väriä yleensä, niin mä voin tehdä siitä pikakuvakkeja ja näin poispäin. Ja sillä voi myös sitten tietysti lähettää periaatteessa jokaisen paikkaan, mutta se on niin kuin Googlen puhelimissa oletus yleensä, että mikä tahansa applikaatio yleensä, jos sinne enabloidaan tämmöinen sharing-optio, niin se käyttää sitä puhelimen sisällä olevaa sharing-systeemiä, näin ollen se puskee sen sitä kautta, mutta vaan tietysti yhteen palveluun kerrallaan, että siinä mielessä ei ole samanlainen kuin tämä Instagram, mutta siitä löytyy maksullinen versio, se on 2,80 ja sitten tuo ilmainen demo, jota jos haluaa vaan kokeilla, ja ilmaisessa on se, että se rajoittuu johonkin 0,3 megapikseliin kameran laatu, eli sillä nyt ei oikeastaan tee paljon mitään sillä ilmaisella, se onkin demo-versio. Ja sitten kun meillä on jääkiekkoa menossa, ja mä huomasin, että tietokonelehti oli nostanut iPhoneille applikaation, eli tämmöinen kuin IIHF 2011 World Championship Guide by Skoda, niin jolla pystyy siis seuraamaan, mitä tuolla MM-lätkässä tällä hetkellä menee, mitkä on seuraavat ottelut, ja ilmeisesti seuraamaan niitä otteluita livenä. Ei siis videokuvaa, mutta siis mikä siellä on tällä hetkellä tilanne, niin siihen ihan tämmöinen oiva näkee sarjataulukot ja tilanteet ja uutiset ja muut vastaavat. Etsin sitten, että kai nyt Androidillekin löytyy esimerkiksi tämmöinen, löytyy niitä muutamakin, niin yksi tämmöinen kuin Ice Hockey World Championship-niminen applikaatio, mikä tuo sitten siihen. Ei tarvitse sieltä sitten yrittää etsiä jostain web-sivuilta tai käyttää sitten teksti TV-applikaatiota tai muuta vastaavaa, siinä pystyy nopeasti tarkistamaan, mikä siellä on pelissä tilanne. Tämmöiset applikaatiot tällä kertaa. Menemmekö sitten palautteisiin? No mikä ettei. Täällä oli, Ilkka oli pistänyt muuten videota, meillä on varmaan tuohon show notesihin myös tämä linkki, missä Ilkka oli testaillut tätä AEFI-korttia siellä ilmeisesti kotosalla, missä videotykit ja muut vastaavat hänellä onkin. Niin Joo, kiitos. Tuosta oli oikein mielenkiintoinen. Ja siinä oli ihan hyvä idea nimenomaan, mihin sitä voisi myös käyttää, just tämmöisen, missä sitten heijastettaisiin sinne seinälle esimerkiksi tapahtumakuvia tuolla. Niin vielä oli ilmeisesti vielä vähän niin kuin, ei ihan toiminut kuin junan vessa, mutta kuitenkin. Kiitos siitä, katsokaa video show notes. Ninnu pisti sähköpostin kautta palautetta ja hän ensin kysyi, että luetaanko yleensä niitä. Kyllä luetaan, jos sinne pistää, ja Ninnu pisti. Täällä puhuttiin viimeksi tästä HTML5-editorista ja siihen sitten Ninnu pistää siihen viitaten, että vielä vysivykimpi HTML-editori tai itse asiassa pelkkä sisällönhallinta olisi vielä kehitysvaiheessa oleva kotimainen Minguard Create, ja sitten siinä on linkki, jonka löydätte meidän sun uutisesta. Onko se, joo, tämä Bergen. Joo. Jota kehitetään periaatteella rakenna sisällönhallintajärjestelmä, lomakkeet ei ole sallittuja. Tosin käytännössä sisäänkirjautuminen tapahtuu vielä perinteisellä käyttäjän nimi salasana lomakkeella, mutta kuulemma siihenkin on tulossa muutos. Tuli näin vain mieleeni, että jotain kotimaisiakin tuotteita voisi välillä mainostaa, kun melkein sopii aiheeseenkin, ja kuuntelin Bergen Midgard Create-esityksen FinHackissa muutama viikko sitten. Mä katsoin niitä kuvia, siinä on ihan mielenkiintoisia konsepteja. Joo, toi Midgard vaikuttaa niin kuin erittäin mielenkiintoiselta. Mulla on pikkusen vaan itsellä loppuun kompetenssi tuon aiheen ymmärtämisessä. Tai niin kuin sen hienouksien ymmärtämisessä, mutta sen vähän mitä minä tajuan siitä, niin se on ihan hienon oloinen. Kyllä. Katsotaan tuota puhujankolon.comista vielä. Edellisen ohjelman merkintöihin oli varmasti jotain tullut, kun se sieltä meille pikkuhiljaa aukeaa. Voidaan käydä siinä välissä myös puhu kysyy osio läpi. Pari viikkoa sitten kysyimme, että tulisiko mobiilidigitelevisio kuovata samaan tyyliin kuin Google Video, joka nyt tarkoittaa sitä, että siirretään se tavalliseen telkkariin tai jotain muuta vastaan, koska Google tekee näin. Mutta 77% Suomen kansasta on sitä mieltä, että kyllä. Jotenka kiitoksia niistä vastauksista. Ja samalla on vähän jäämeitä, mutta sieltä se tulee. Skorolat alaspäin, siellä on nämä Erkan kiffit täällä, joka jumittaa koko saitin. Liikkuva kiffi. Elääpä nyt. Hei, niin mä en ole muistuttu tätä kiffiä. Niin, muista yrittää palata. Yrittää kikkailla jälkipostituksena vähintään kiffistä. Ehdottomasti täytyy meidän saada joka viikko aina uusi tuonne liikkuva kiffi. Mulla piti tehdä semmoinen animaatiokiffi siitä, tuolta, miten mitä kaikkea voi iPadiin tunkea tuolla kamera-adapterilla, mutta se kamera-adapteri meni yhdelle äänijantterille lainaa ja se ei ole vielä palauttanut sitä. No niin. Se jäi tekemättä, mutta siihen... Tee sitten giffi siitä, mitä iPadin voi tunkea voimatyökaluilla. Joo, se voisi olla ihan. No mä ajattelin, että siellä voi varmaan objekteja voi drag and dropata siihen, kun käyttää tämmöistä lekaa apuna. Niin. Kyllä siitä iPadista sillä tavalla saa paljon enemmän riemua irti kuin sitä normaalisti käyttämällä. Joo, voisi olla niin sanotusti jotain irti siitä laitteesta kirjaimellisesti. Jussi pisti IFI-kokemuksia. Hankin itselleni muutama viikko takaperin IFI Pro X2 kortia näin sivutoimisena valokuvaajana. Se on täydellinen vekotin iPadin kanssa pariutettuna Shutterstitch-ohjelmalla. Jos on joku tunnetun lähiverkon vaikutusalueella, molemmat laitteet kytkeytyvät siihen. Jos tuossa lähiverkko ei ole, niin iFi luo sen ad hoc verkon ja iPad liittyy siihen automaattisesti. Ja kantomatkaa sun muuten ole testannut. Käytännössä iPad on kuitenkin hyvin lähellä kameraa. Kamera on Nikonin D300S, jossa sekä CF- ja SD-kortti, vaikka toi on itse asiassa käytännöllinen systeemi. CF-kortille tallentuvat RAW-tiedoston ja SD-paikassa sitten taas tämä iFi-kortti. Toi on ihan... Eli jos joku ei muista edellisestä jaksosta, niin... Kuunnelkaa se. Kuunnelkaa se. Eli iFi-kortti oli se SD-muistikortti, jonka avulla niin tavallinen kamera pystyy lähettämään lähiverkkoon kuvia, tai sitten nyt nämä uudet kortit pystyy lähettämään näihin Android- ja iOS-laitteisiin. Ja näköjään tuolla kikkailulla niin pystyy... Toi Shutterstitch on se virallinen softa, eli siihen pystyy niinku muitakin keinoja käyttämään. Ja tuossa vasta tsekkailin, itse rupesi kiinnostamaan, niin toimii myös sille, että se on semmoinen vaikka järkkäri, joka käyttää CF-kortteja, niin siihen saa semmoisia CF-SD-adaptereita, jonne se iFi-kortin kun lyö sinne kiinni, niin se pitäisi pelittää kaikkien foorumeiden mukaan ihan ok. Ja ainakin omien kokemusten mukaan, niin semmoista adapterit ei myöskään niinku vaikuta siihen kirjoitusnopeuteen negatiivisesti. No, täytyy jossain välissä testata ehdottomasti. Se kertoo meille, että ainakin täältä löytyy uskottava selitys PR-lyhenteelle, eli PR stands for Product Release, for those of you not familiar with Nokia language. Kiitoksia tästä. Eli hei, toi Nokian ovi 3D-kartat on tullut viime jakson jälkeen, niinkö? Ilmeisesti joo, koska se linkki on sen. No sitten pitää ihan ääneen hehkuttaa. Tässä nimittäin... Se oli vinkkejä. Joo, se ei tässä kommenteissa muistuttaa, että muistutaan käsitellä niitäkin. Niin käsitellään myös joo. Eli Nokia on street-kuvausta tehnyt, siis katukuvausta tehnyt joissakin kaupungeissa. Ja sitten on ilmakuvia mallintanut 3D-ksi, eli esimerkiksi Helsinki... Ja sitten jotain maailmalta suurkaupunkeja ja Tukholma, Kööpenhamina, Oslo, New Yorkia, Lontoota, Viiniä, Los Angeles ja niin edelleen, Las Vegas. Niin pystyy sillä katsoa niin kuin ilmakuvana, satelliittikuvana, mutta sitten se on mallinnettu semmoiseksi pyöriteltäväksi 3D-malliksi. Eli ei mitään semmoista että valkoinen laatikko siinä kohdassa, missä on pilvenpiirtäjä niin kuin Google Mapsissa, vaan silleen, että se on ihan oikeilla leinellä ihan oikeilla tekstuureilla pinnotettujen monitteiden välissä. Joku ruotsalainen firma, joka on tämän tekniikan takana. Katsoin jonkun videon, josko sen löydän, niin linkitetään sekin show notesihin, missä sitten keskusteltiin tästä palvelusta, siitä, miten se itse asiassa prosessina tapahtuu. Joo, ja siinä on silleen, että se vaatii niin kuin sellainen plugarin toimijakseen, mikä on vielä aika iso miinus. Ja siinä oli siinä sellainen plugareissa, oli joidenkin mielestä vähän epäselvyyttä, että mihin kaikkeen sen sitoutuu. Niin mä sitten kuvasin semmoisen kömpelehkön screen capture YouTubeen, niin pannaan sekin show noteihin, että jos ei halua saastuttaa sellainen plugarilla koneettaan, niin saastuttaa kaverin kone. Voi katsoa sitten sen videonkin, jos ei ole vielä kuullut tästä. Mutta tämä on oikeastaan ehkä yksi hieno. Kyllä se on katsomisen arvoinen, että kannattaa vaikka siksi aikaa sen tämän vuosittain sitten plugari, kun se oli vinkkeen näköinen systeemi. Yksi hienompia juttuja, mitä Nokia on pitkään aikaan tehnyt. Tai ja nyt kaikki voi sanoa, että se johtuu siitä Windowsista tai Microsoftista. Mutta joo. Olikos meillä... Sitten tuossa Marko suositteli yhtä iOS-softaa ja jotain valitettavasti olen nyt kokeilemaan, mutta tarkoitus on kokeilla ja sitten kyllä palata asiaan vielä. Kyllä joo. No joo, mutta kiitoksia palautteesta. Palautteessa laittaa jatkossakin lisää ja me olemme ilmeisesti käsitelleet taas viikon aiheet ja synttärilähetys on siinä 5 vuotta on täynnä. Ihan ei saatu sitä 200 jaksoa, mutta tämä oli jakso numero 196. 4 jaksoa, niin sitten juhlitaan taas. Miten ja missä, niin who knows, who cares. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik pitkästä aikaa, että olit täällä paikalla. Miltä se tuntui? Paska show, paska. Niin. Ei, samaa huttua kuin ennenkin. Minä tulen takaisin ainakin siihen 200 ohjelmaan, johon pitää kehittää jotain jännittävää. Aivan, eli osaatte sitten varautua, että jätätte myös sen kuuntelematta. mutta hienoa, että olet paikalla. Ja ensi viikolla on sitten äitien päivä, joten se jää taas väliin, mutta 2 viikon päästä puhujaan kulmaa. Silloin ollaan jaksossa 196. Jos haluatte pistää palautetta, pistäkää palautetta puhujaankulma.com. Vierailkaa meidän sivuilla Facebookissa facebook.com/puhujankulma tai sitten Twitterissä twitter.com/puhujankulma. Sen, minkä takia meillä soi loppumusiikki tässä, on se, että mä oon varannut toisen kappaleen. Oliko teillä vielä jotain sanottavaa tähän loppuun? Suosittelemme kakkaamista ja oksentamista. Ehdottomasti. Molemmat helpottaa oloa ainakin joissain tilanteissa. Näin kuviin, näin tunnelmiin. Kiitoksia tästä kerrasta ja oikein hyvää syntymäpäivää Puhkulle. Palataan 2 viikon päästä asiaan. Pörni sanoo, moi moi. Happy birthday to me again. Another year rolls on to where I. Myself on my birthday. Been seduced a time or two. Heartbreak, I got a few. Planted out for trees in the name of a new disease. Mama, don't you know what day it is? Seems we've got to forget this one. Myself on my birthday. All by myself on my birthday. Yeah. myself again. Myself on my birthday, sitting by myself on my birthday. Come on.